Elhamdülillahi'l-lezi hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmi illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasûlina Muhammed Allahümme salli alâ senâ Muhammed ve alâ aleyhi sahibi sellim sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed Allahümme salli alâ senâ Muhammed ve alâ aleyhi sahibi sellim sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allahümme salli alâ senâ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ سَلَّمَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ استغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. Bizleri tekrar bu ilim meclisinde buluşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Amin. Allah'ın meclislerimizi daim eylesin. Amin. Gözden, nazardan, eşrarın şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Selamlarınızı ulaştırdım Resulullah Efendimize sallallahu teala aleyhi ve sellem. Zaten ona selamlar ulaşıyor, buradan da ulaşıyor. فَعَيْتُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّ عَلَيْهِ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُن۪ي Nerede olursanız olun bana salavat okuyun. Çünkü salavatınız bana ulaşıyor. Buyuruyor. Allahum salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Ama مَنْ صَلَّ عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِهِ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّ عَلَيَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ Bir hadis-i şerifinde bana kabrimin yanında salat okuyanı kulağımla duyarım buyuruyor. Şimdi ulaşmak başka, duymak başka. Ulaşmak melek vasıtasıyla da ulaşıyor. Yani kabri şerifin civarında, yakınında olması çok önem arz ediyor. Uzaktan salavat okuyan da bana ulaştırılır buyuruyor. Ancak başımda kabrimin melek bulunuyor, işte falan oğlu falan sana salat okudu diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böylece her şeyden haberdardır. Ama tabii Allah tekrar tekrar size de bize de halal mal ile takva üzere ziyaretlerini nasip eylesin. Amin. Amin. Ölene kadar ziyaretinden mahrum etmesin. Amin. Kabri şerifin yanında bulunup da salat okumaktan çok elhamdülillah insan lezzet alıyor, haz duyuyor. Görülmemiş bir zevk, bulunmaz bir nimet. Siz de cemaatimiz olarak sizden bir şey aldık. Efendim, onu da tebliğ edilince tabii ki cevap veriyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah Teala ruhumu bana iade eder. Mutlaka ben selamını alırım. Zaten selam vermeyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verilmeyen bir an yok. İlla her dakika biri namaz kılıyor, her saniye biri namaz kılıyor. Zaten Mekke'de hiç boş olduğu yok. Sıralı namaz var, tavaf var, devamlı namaz. Esselamu aleyke eyyüven nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nebi Zişan'a selam devamlı okunuyor yani. Bu itibarla ruhu devamlı kendi hazırdır. Yani kabr-i şerifinde hazırdır. Zaten peygamberler diridirler. اَلَمْ بِيَحْيَانْ فِي قُبُورِ مُصَلُّونَ Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bu hadis sahihtir. Kaynakları, isnatları sahihtir. وَيَصُومُونَ Oruç tutuyorlar. وَيَحُجُّونَ Hac yapıyorlar. Bu hadisin kaynakları mevcuttur kitaplarımızda. Bezzar diye hatırlıyorum. Bezzar büyük bir muhaddistir. İmam Bezzar müstedinde zikrediyor. Diğer birçok kaynaklarda da geçiyor. Dualar elhamdülillah yani yerini buldu. Kâbe-i Muazzama'da rükn-i yemanide reddolunmuyor işte. Mültezeme'de girmek nasip oldu. Üç kere biraz zor oluyor bana ama ayaklarım şişiyor her tarafım. Fakat elhamdülillah nasip oldu. Girebildim. Dualar ettik. Ehl-i Sünnet'e çok dua ettik. Sizlere dua ettik. Cemaatlerimize dua ettik. Bizi Allah için sevenler, bizi Allah için dinleyenler, bizi Allah için gelenler, Bunlar özel zürriyetlerinize, kıyamete kadar, geleceklerinize kadar dualar ulaşmıştır yani. Allah şahittir, biz sizi unutmuyoruz. Kendimizden evvel cemaatimiz bizim hatırımıza gelir. Ben ümmet adamıyım yani. Ondan sonra tabii Ehl-i Sünnet'in dünya çapında sıkıntıları çok büyük. Yani Ehl-i Sünnet üzerine büyük savaşlar var. Bütün dolap Ehl-i Sünnet üzerinde dönüyor onun için. Ama yani benim içime öyle bir kabul eseri hasıl oldu ki, yani kabul olunduğuna dair de insanda tabii bir hal olabilir, ürperme olabilir. Yani biz keşfimiz açık bir insan değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uyanık görüşen falan makamda değilim ama bir kabul eserinin anlaşılması için bazı alametler de var. Feyz gelir, ürperme hasıl olur, tüyler diken diken olmaları bunlar kitaplarda zikredilen hepimiz için geçerli. Siz bile bazen yani anlıyorsunuzdur yani ben ya çok feyz geldi ya diyorsunuz değil mi? Bu efendim Mevla'nın bir lütfudur kullarına akıttığı bir nurdur, tecellidir. Bunu hepiniz anlayan insanlarsınız. Bu bana mahsus da bir şey değil yani. Bir Müslüman bir dua, her zaman duası aynı olmuyor. Her zaman aynı huzur temin olmuyor. Her zaman aynı ihlas olmuyor. Bazı kere insan hakikaten kendini vererek yani, kaptırarak yani. Huzur üzere, huzuru temin zaten. Bütün mesele huzursuz ne dua ne namaz tamam olmaz. Kalbini Mevla ile irtibatlamak meselesi. Kabe'nin içi tabii Hicri İsmail, İsmail Aleyhisselam'ın yattığı yer, Altınoluğun altı, oradan daha kabul bir yer yok esasen. Orayı da Allah serbest etti, Kabe'nin içine giremeyen bizim gibi acizlere. Biz ağa değiliz, paşa değiliz, kim sokar bizi? Bir kere Efendi Hazretleri soktu beni işte, daha ondan sonra kimse beni sokan yok. Ama girmeye de lüzum yok. Ayşe annemiz dedi, ya Resulallah bir Kabe'nin içine beni sok. Bütün hanımların girdiler, bir ben kaldım. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ya Ayşe, git Altınoluğun altına, oraya Kabe'dir. Orada aynı dualarını yap, hiç farkı yok. Sonra yine soktu, Ayşe annemiz de soktu ama içine, orası dedi, aynı Kabe'nin içindendi zaten. İçindendi, sonradan aldılar. Nafakaları az kaldı, yani masraf edemediler, büyütemediler. Kureyş kabilesi onun için buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Orada tabii elhamdülillah, şimdi nasip oldu biraz da saatlerce kalabildik yani. 3 saat falan kaldığımız oldu. Tabii yani bu bir seferinde 3 saat kaldığımız oldu. Bir seferinde birkaç sefer girdik, hacet namazları kıldık. Elhamdülillah uzun uzun hacet namazları nasip oldu. Ondan sonra yani benim bütün derdim ekseriyetle şahsımdan evvel ümmet meseleleridir. Allah şahidimdir. Yani çünkü zor kılınan namazlar var, yarım saat. Yani 20 dakika secdede kalınıyor. Benim dizlerim aşınmış, kemiklerim zaten kollarım zor duruyor. Ama yani işte onu her zaman yapamıyorum demek istiyorum yani. O hacet namazı haftada bir, ayda bir kıldığım bir şey değil. Ama madem Kabe'nin içi nasip oldu, biz de yani kendimize biraz şey yaptık, kuvvet verdik. Mevla'nın kuvvetiyle yani. La havle ve la kuvvete illa billah dedik. Ondan sonra 3-4 defa yapabildim yani orada ki ben normalde burada yapılacak iş değil yani. Peş peşe 2 gece yapılacak iş değil. Yani şuna Allah'ın izniyle güvendim. Kabul eserini de hissettim ki merak etmeyin. Yani Ehl-i Sünnet'e, hele özellikle ben Türkiye vatanımız için de tabii özellikle tahsis yaptım. Vatanımız için, vatanımızın bölünmemesi için, eyalet sistemleri olmaması için, bu Büyük İsrail Projesi'nin Kürdistan tutmaması için, PKK-PYD'de işte bir devlet kuramaması, tabii vatanımızın bölünmemesi, ondan sonra da Ehl-i Sünnet'e dönmesi. Çünkü milletimizin maalesef çoğu bir Ehl-i Sünnet şuurunda değil. Burada daha büyük bir tehlike yatıyor. Bölünmemesi ve Ehl-i Sünnet'e dönmesi ve Ehl-i Sünnet'e zarar verecek. Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadına, inancına, ümmetimiz açısından, çoluk çocuğumuz açısından zarar verecek. Bu itikada halel getirecek. Bu itikadı bozacak, tahrif edecek akımların, efendim kararların, hükümlerin asla nasip olmaması, asla çıkmaması, Rabbimiz tarafından engeller çıkarılması, Ehl-i Sünnet'e zerre kadar muhalif olan hiçbir şeye Rabbimin şu vatanda izin vermemesi niyetiyle yapılan hacet namazının ben kesinlikle kabul olduğuna inanıyorum. Çünkü benim o hacet namazım dergide yazmışım size eskiden. Ya hoca sen de neler biliyorsun da bize demiyorsun da vardı böyle bir şey de bize ne demiyorsun da falan falan demeyin. Ben onu, biz iki sene var. 12 rekattır o. Efendi Hazretleri kılardı onu ama o zordur biraz. Yani secdede polis de geldi. Ya tam şey diyorum, makam-ı İbrahim'in arkasında biraz tabii duruyoruz. Tavaf var. Ya 12 rekat da biraz sürüyor. Makam-ı İbrahim'in arkasında da %100 kabul. Çünkü makam-ı İbrahim'de namaz kılım emri var. Namazgah orası yapın. Onun için ettehidû min makam-ı İbrahim'e musallâ. Namazgah edinin. Yani tabii o Kabe'nin içinde de nasip oldu ama dedim şey, bir de makam-ı İbrahim musalladır, namazgahtır. Madem orada da bir kılabilirsek. İşte 12. rekat, yani 2-2 selam veriyoruz. Durdum, tabii saf böyle geri geliyor. Baktım daha bana kadar taşmadı ama yanımda da birkaç arkadaşlar var. Ondan sonra tam şimdi secde yapıyorsun şöyle. 12. rekatın tehiyyatında ettehiyyat okuyorsun. Allahum salli, Allahum barik okuyorsun. İşte Rabbena etnalarda okuyabilirsin. Selam vermiyorsun. Bu hacet namazı böyle. Selam vermiyorsun. Selam verme noktasına geldiğinde secde yapıyorsun. Yazdım bunu ama sizde daha sifta yok sizde herhalde. Ben böyle bir şey yapıyorum. Ondan sonra Tergib-i Terip'te Hafız Münziriz rivayet eder. قَدْ جَرَّبْتُوا فَوَجَدْتُوا حَقَّ 100 tane muhaddis, alim, evliyaullah buyurmuş ki denedim, hak buldum. Öyle demiş, denedim, hak buldum. Hepsi demiş ki denedim, hak buldum. Yani ne için yaptı olmuş. Ben de evvelce gençliğimden beri yani çok denedim, hak buldum. Bazı şeyler gecikmeli oluyor tabii. Hemen sen de sabahına bekleme. Ama denedim, hak buldum. %100. Hafız Münziri'ye kadar yani geçmiş bütün ulema. Yüzlerce. Seyyid Muhammed Alevi Maliki'nin de o isnadı vardı orada. Senediyle, muttasıl senediyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar babalarından senedi vardı. O da rivayet ediyor Ebbabül Fereç isimli kitabında. Ondaki biraz daha kolay. Şimdi aynı namaz, namazın sonunda secdeye vardığın zaman işte besmele ile her birinin başına besmele, 7 Fatiha okuyorsun. 7 Ayetel Kürsi okuyorsun. Ayetel Kürsi'nin başına besmele şart değil, Ayetel Kürsi sure değil. Müstakil surelerin başında besmele şart. Ayetel Kürsi sure olmadığı için ha ilk başta Kur'an'a başlarken Euzü Besmele'yi konuşmuyorum. Aralarda. Zaten Ayetel Kürsi'yi Allahu la ilahe illahu diye başlayamazsın. O da Euzü çekeceksin. Kur'an'dan ne okursan Euzü var. Onu demiyorum. Ama mesela bir kulü Allah'a peş peşe okurken her birinde besmele var yani. Ayetel Kürsi'nin başında Euzü Besmele çekersin. Aralarda besmele şartı yok. Çünkü müstakil sure değil. Ama ben her birinde besmele çekeyim diyorsan, çek. Besmeleden ne zarar gelir? Besmelenin küllüsü hayırdır. İşte efendim, yani 7 Fatiha o besmele hepsinde şart. 7 Ayetel Kürsi efendim, aralarında besmele şartı yok. Ondan sonra 10 kere La ilahe illallah vahdehu la şerike le Lehul mülkü ve lehul hamdü ve alâ kulli şey'in kadir. Bu 10. 7-7-10. Ondan sonra bir duası var. Bu dua çok kolay, biraz ezberlenebilir. Yani tabii namazın da içinde olduğunuz için birisinin demesi olmaz. Mutlaka ezberlemez ama. Bir satır. Sonunda da işte tabii kendi niyetini, isteğini Arapça telaffuz etmeniz zor. Ben sizin dergide ne isteyeceğinizi, kiminiz uşak istiyor, kiminiz kuşak istiyor, kiminiz araba istiyor, kiminiz cep telefonu gibi ucuz şeylere gidiyor. Ben onu, Arapçasını nasıl yazayım kim ne isteyeceğini bilmediğim için. Binlerce arzu hal çıkar. Onun için biz ne yaptık oraya dergideki şeyinde? Allahümme inni es'eluke bima'akidil izzi min arşike ve münteher rahmeti min kitabike ve ismikel azami ve ceddikel a'la ve kelimatiket tamme. Çok kısa. Bundan sonra isteğini getiriyorsun. Biz de onu yazdık ki niyetini kalbinde tut. Madem Arapça cümle kuramayacaksın orada kendi isteğine göre. Niyetini kalbinde tutarak Mevla biliyor. En taksı haceti. Şu hacetimi görüyorsun. Öyle bir cümle herkese uyar. En taksıya haceti. Şu hacetimi göresin. Hacetimi göresin deyince kalbinde ne niyet var? İnşallah günah bir şey istemezsin. Günah bir şey istemedikten sonra. Ama öyle bir tehlikeli namaz ki. Ahmaklara da öğretmeyin diyor, beyinsizlere diyor. Çünkü ya günah bir şey isterler, o bile kabul olur. O bile kabul olur, kabul olur ama adam da yanar, ayrı dava. Anladın mı? Yani milli piyango çıksın diye yapar, milli piyango da çıkabilir ha. Ama yanarsın, ayrı dava yani. Hani Mevla, çünkü لَا تُعَلِّمُوا سُفَهَاءَكُمْ فَيَدْعُونَ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ Beyinsizlerinize öğretmeyin bu namazları. Allah'tan şimdi beyinsizler değil, beyinliler de amel etmiyor. Bundan dolayı ben rahat rahat öğretiyorum. Zaten kimse amel eden yok. Bir nasipli çıkar belki diye ben yazıyorum. Eskiden olsa bunlara öyle meraklıydılar ki, bozuk adamlar daha meraklıydı yani tutturayım diye. Şimdi bizim millet duaya, hacet namazına hiç haceti yok yani. Anlıyor musun? Hastalanınca doktora gidiyor, hastaneye gidiyor. He? Fakir olunca işte önüne gelen bilmem fakfuk fona gidiyor. Ve bilmem nereye gidiyor. O da kaldı mı ne oldu hiç adını duymuyorum. Ondan sonra o ağaya gidiyor, bu paşaya gidiyor. Herkes bir yerle işini ayarlamış. Nasıl olsa Allah'a duaya ihtiyaç yok. Haşa ve kella. Ama durum vaziyet bu. Hiç hacet namazları hususunda ben bir gayret görmüyorum. Efendi Hazretleri her gün kılardı. Her gün kılardı. Yani bu namazı de, özellikle değil ama hacet namazı iki rekat mutlaka. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ Sabırla ve namazla yardım isteyin. Allah emrediyor. Yani bu namaz, yani yatsıyı kılıp yardım isteyin manasına dan ziyade, o da hani zıt düşmez ama namazla benden yardım isteyin. Özel namazdır. Bu hacet namazı diyor tefsirler. Onun için tabii bunun çok çeşidi var. Müstakil bir hacet namazı risalesi bile yazılabilir. O kadar çok. Çeşit bakımından hadis-i şeriflerde rivayet edilmiş. İşte sonunda diyorsun en takdir haceti. Yani bu deminki dua okursun. O tabi derginin hangi sayısındaydı, neredeydi ben şimdi tam tarihini bilmiyorum ama var. Birkaç senelik iş ama. Hacetimi göresin. Şimdi nafile namazlar bir kitap hazırlıyoruz. Ona koyacağız inşallah. Şimdi ben son şimdi selam vermeden secdeye vardım. Baktım polis başladı önümden milleti şey etmeye. Kaltırtmaya falan. Ya şimdi baktım Seyyid Maliki'nin rivayetinde Ayet-el Kürsi yok. Ayet-el Kürsi çok zor okuyorum ben. Yani çok yavaş okuyorum. Şimdi mesela siz Ayet-el Kürsi'yi biliyorsunuz ya hepiniz. Hepiniz biliyorsunuz normalde. Ama nasıl okuyorsunuz acaba? Yani bunu çok merak ediyorum. Bana bir Ayet-el Kürsi'lerinizi okuyup bizim siteye atsanıza ya. Sesli tabii ne yapacağım ben. Şey miyim ben senin içinden okuduğunu? Abicim sesli bir Ayet-el Kürsi'lerinizi bana atsanıza. Bir Ayet-el Kürsi oku dedim bizim kıza okumam dedi. Küçük kız bizim. Ya niye okumuyorsun biliyor. Sen diyor yanlış bulacaksın. Ya. Ondan sonra dur ben okuyayım dedim. Bir ben okudum. Bu kelimeleri hiç hatırlamıyorum dedi. E tabii ya. Ve la yeudühü hifzuhuma. Bir tane hifzuhuma var mı? Dühuma mı diyorsunuz? Duhuma mı diyorsunuz? Zuhuma mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz acaba? Ondan sonra tutmuyor ya bizim hacet namazı. Ya arkadaş tutar mı ya? Yemek tarifinde bile vanilyasını mı ne koymasan kek kabarmıyor ya. Keki ne kabartıyor? Vanilya mıydı? He? Kabartma tozu. Koymadığın zaman kek kabarmıyor. Misafir işine de çıkarılacak durum kalmıyor. Sinep atamıyor kadın ya. Bir kek yapıyor, sinep atacağım diye. Baktı ki kek fos. Sinepi atamıyor. Çünkü bir şeyi eksik oldu mu ele göze gelmiyor. Aynı mesele eksik harf okursan, talim tecvid bozuk kurtursan, memelle mücevvidil Kur'an-ı asimu, Kur'an'ı tecvidsiz okuyan günahkardır. Yani Kur'an okuyayım derken günah giriyorsun bir de. Ah, ah, ah, ah. Siz daha Kur'an'ın talimini, tecvidini yapmadan neler biliyorsunuz neler? Bilmediğiniz program yok yani. Maçlar, diziler, bu gece de maç var herhalde. Kazandım ulan, net demiyorum. Gerçi gavurlara karşı olunsa Allah kazandırsın. Amin. Gavurlarla Yunan'la mı neymiş? Ha, Yunan'laymış, Allah galip etsin. Amin. Yunan'a karşı olursa dua ederiz. Ama içerideki şey iç savaşa giriyor. Onun için ona girmiyoruz. Efendim, bize ne? Ama gavura karşı olursa dua edebiliriz belki. Değil mi? Şimdi üzerinize elzem olmayan her şeyi biliyorsunuz. Ama daha bir Sallibari'nin durumu ne? Sallibari belki biraz kolaydır hani. Şeyleri kolay. Harfleri kolay. Bu Atel Kürsi öyle bir zordur ki. Bana dağdan ağır geliyor. Ben okuyorum. Şey yapayım. Fakat Kur'an-ı Kerim'den de bana belki 10 sayfa okuyayım. Atel Kürsi'den kolay gelir. Atel Kürsi çok ağırdır. Gökler yerler tartamaz Atel Kürsi'yi. Kur'an'ın ayetlerinin efendisidir Atel Kürsi. Faziletlerine bir cilt kitap yazarım. O kadar kaynak var. E şimdi Atel Kürsi de var. Seyyid Malik'in rivayetinde Fatiha sırf var. Fatiha da az zor değil. Fatiha da böyle zaten adamı böyle vallin. Bu talimini yaparsan Fatiha da hakkını verirsen Fatiha da iş çıkarır yani. Ondan sonra ya baktım polis bayağı bir sıkıştırıyor. Bağır, çağır bir şeyler başladı kavgalar. Şimdi Fatiha'yı okuduktan sonra dedim Seyyid Malik'in rivayeti olsa la ilahe illallah geçiliyor. O zaman kurtarırım polis beni itekleyene kadar. Fakat baktım yine biraz sesler durdu. Dedim kuvvetli rivayet Atel Kürsi olan. Dedim Atel Kürsi'ye de başladım. Neyse Atel Kürsi'de bitirdim. Şimdi artık dedim ya Rabbi bu namaz kabul olacaksa bu polis beni buradan atmadan namazı bitirmek nasip olur. Öyle de niyet tuttum. On la ilahe ula şekilde söyledim. Ma'akıd-ül Aziz duasına geldim. Tam duaya bakıyorum. Son kelimelerime geldim. Başladım başıma bağırma. Ya tam bitirmek üzereyim ama ben tabii namazdayım, secdedeyim yani. Tuttu böyle bir çekiyor, secdeden kaldıracak beni. Gavur yapmaz. Gavur yapmaz. Çünkü daha önce gelip kalk bile tebliği yapmamış yani. Yanımdakiler ön saflardan sıra anca geldi. Şimdi yanımdakiler de buna dalacaklar. Ya secdede adam, ne secdedeki adamla uğraşıyorsun falan. Ya Allah'tan tabii alnımı secdeden kaldıramadı. Böyle şey etti ama alnımı secdeden kaldıramadı. O arada ben de tam bitirdim. Şimdi bütün millete toplamış başıma zaten hoca var diye. Türkler dolu, kaynıyor. Böyle Türkler. Tavafı tersten yapıyorlar resim çekmek için. Vallahi böyle ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Dönüyor sırtını. Sırtını dönüyor, tavaf boyu benim resmimi çekiyor. Ya Allah sana hayır versin. Burada peygamberlerin üzerinde tavaf ediyoruz. Melaike-i kiramın huzurunda, Mevla'nın huzurunda. Yani burası resim çekmenin, ondan sonra resim çekmek için yan dönmenin, tavaftan ters yapmanın ne anlamı var ya? Çok ayıp ya. Bilmiyor musun, bizim siyasiler falan gittiği zaman ıslıkla alkış yapmışlar. Çüş! Allah'ın Kâbesi'nde böyle yapıyorlar. Islık çalıyor. Türkiye'den siyasetçiler gidiyor. O geliyor, bu gidiyor. Ya onlar bunu istemez. Yani onlar istiyor demiyorum yani. Fakat milletteki kültürsüzlüğe bak ya. Ya Kâbe'ye gelen adam böyle olursa sen düşün meyhanedekini. Kâbe'dekine bak ya. Ya burası sağına soluna bakılacak yer değil. Önüne, ayak ucuna bak. Bir de Kabe'ye bakabilirsin arada ibadet niyetiyle. Önüne bak. Huzur üzere ol. Efendim, kimseyi görme. Hadi. Tavafu salatun. Tavaf da namazdır. İlla enne kütte tekellemune. Ancak konuşma izni var. E konuşma izni varsa dünya kelamı demedik ya. Bir zaruret olur. E hocam dua et diyor. Yandan birisi. Böyle yapıyorum. Tamam. Ediyorum da. Bir salavat getiriyorum. Ya Rabbi hacetini ver. Mümkün mertebe herkese de ettim yani. Kim ne niyetini bilmem ki ben. Kadınlar dolu geliyor. Adamlar dolu geliyor. Efendim ben dua derim yani dua isteyene. Dua istenebilir yani birbirimizden. Dua istenebilir. Biz de dua edebiliriz. Ama yani yanına geliyor. Öbürünü oradan ters çevirtiyor. Sen buradan beni çek diyor. Ya burada tavaftayız arkadaş. Film stüdyosunda değiliz ya. Allah şuur ihsan eylesin. Amin. Allah rızası rica ediyor. Çok bunu yayın millete tebliğ edin. Bu konuşmayı da özellikle duyuralım da. Tavafta yapmasınlar bu edepsizlikleri. huzursuzlukları, feyizsizlikleri. Birbirini de feyzini kaçırıyoruz. Ne gereği var? Ondan sonra son kelimemi de bitirdim. Polis dedi, başta da benim başımdakiler kavga etme. O arada ben kafamı kaldım. Şimdi bütün millet ettehiyatı var ya. Şimdi ettehiyatı okuyana kadar hoca bu polis bunu itecek. Halbuki ettehiyatı yok. Ettehiyatı önce okundu ya. Millet de öyle bir namaz bilmiyor ya. Ben de hemen sağa sola selam verince dediler hoca korkusundan selam verdi. Zannederler. Zannederler. Halbuki o namazın kılınış şekli öyle. Anladın mı? Ya namaz zaten tehiyyatı salli bari bitmişti. Bu hacet secdesi yapılmıştı. Zaten hadis-i şerifte diyor ki ثُمَّ سَلِّمْ يَم۪ينَمْ وَشِمَالًا okumalarını bitir, hemen kalk, sağına selam ver, soluna selam ver. O kadar ben biraz rahat, yavaş okuduğum için kollarım öyle şey oluyor ki tehiyyattan kalkarken inim inim inliyorum buralar. İnim inim dakikalarca. O kadar zorlanıyorum. Ben şimdi sizin gibi böyle şeyim yok. Siz spor yapıp duruyorsunuz. Ondan sonra ama işte hemen elhamdülillah selam ver dedim elhamdülillah. Bu hacet namazı kabul oldu. Yani secdeden bizi alamadan yani yetiştirdik elhamdülillah. Bir kere de Kabe'nin içinde öyle Altınoluğun altında kaldım. Herkesi çıkarttılar. Tek ben kalmışım. Yığıldılar başıma boş. O imam gelecek ya namazdan evvel. Boşalttılar orayı. Yine öyle oldu. Ya biri gelip beni itekleyene kadar bitirebilirsem ama şimdi bitireceğim diye hızlı hızlı okuyamam ki. Mecbur düzgün okuyacağım yine neresine kadar olsa. Elhamdülillah yetiştirdik elhamdülillah. Ve ben bu hacet namazları denedim, hak buldum. Rivayetleri %100 hak. Ve ben bu zamana kadar yaptım, benim de yaptıklarım hep çıktı. Bir iki tanesi şu ana kadar çıkmasıysa kabul olmadığı anlamına gelmiyor. Acele etmedikçe kabul olur, mutlaka olacak. Onlarda da ümidim var. Külliye meselesi gibi. Külliye meselesi gibi bazı konular var. Ben bunların peşindeyim. Mevla'ya arzu haldeyim. Hiçbir zaman o ehl-i sünnet işini, cemaat işini, bu davayı, duasını bırakmayız. Devam ediyoruz. Ümidi de kesmeyiz. Acelecilik de etmeyiz. Kabul olmadı da haşa demeyiz. Yüsecâbü lâhâdikum âlem mi'acel. Acele etmedikçe sizin birinizin duası mutlaka kabul edilir. Acele ne demek? Yekûlü dâvtü fele müstecep. Derse ki dua ettim ama kabul olmadı, bitti o, kabul olmayacak artık. Kabul olunmadı demedikçe kabul olundu, bitti. Biz çünkü vazifemizi zahiren yaptık, zahiren. Kabulü Mevlamıza aittir. Ve ben bunları kabul etseydi gördüm elhamdülillah. Yani içime geliyor. Ama bizim yakın süreçte şunu Allah'ımızdan kesinlikle talep ettik mültezemde vesaire. Biiznillahü teala Türkiye'de bu vatanda ehl-i sünnet Müslümanlara zararlı olacak, sıkıntı verecek hiçbir şeye Rabbim izin vermeyecek. Vermeyecek. Bitti o işin kararını Allah verdi. Allah o işin kararını verdi. Ona size söz verebilirim. Şer gibi görünse de yine ehl-i sünnetin nesi olacak o? Onun için gördüklerinize de aldanmayın. Önümüzdeki süreçte yaşayacağınız bazı olaylarda amma da iş ya, ne biçim oldu, hayırsız oldu, efendim, şerli oldu gibi evhamlara kapılmayın. Allah'a teslim olun. Dualara devam edin. Nasıl olsa hoca dua etmiş diye yatmayın aşağı. Önümüzde çok kıymetli geceler geliyor. Recep-i Şerif'in ilk gecesi 28 Mart'ın akşamı mı oluyor? 29 biri mi? Aa 29 Recep'in biri. Yani gecesi evvel 28'in akşamı mesela. Onu önceden sohbette inşallah anlatacağım size. Çünkü geçen rüyamda kalktım kızıyorum. Yanımda, rüyada yani yanımdakilere kızıyorum bu. Yanımda arkadaşlar var. Diyorum ya Recep'in birinci gecesi geçmiş. Biz anlamamıştık, bana haber etmemişsiniz. Çok üzülüyorum duaları kaçırttık diye. Ama duada öyle bir üzülüyorum şey rüyada. Uyandım o üzüntüyle. Sonra düşündüm daha Recep gelmedi. Sevindim. Ama bana iftar verdiler. Regaib gecesi başka. O ilk gece başka. Regaib ilk cuma gecesi. Bu ilk gece her sene tabii değişiyor. Zannedersem salıyı çarşambaya bağlayan gece olacak. 28 Mart salıyı çarşambaya. Bak mesela ben rüyamda ikaz edildim. Çok üzüntüyle uyandım. Neden? Bak fırsat geçmedi bu sefer kaybımı bulmuş gibi sevindim. Aa daha geçmedi. Anladın mı? Bize ne dediler? O gecede çok dualar kabul olacak. Dikkatli ol dediler bize. Yani hepimize duyuruyorum ben bunu. Mevla bana gösteriyor, hepimize duyuruyor. İlk gecede zaten hadis var kabul olduğuna dair. O kesin. Her, bu seneye mahsus değil yani. Her sene var. Ama biz duaları 3 aylar münasebetiyle de artıracağız. Oruçlar artacak, ibadetler, zikirler artacak, tevbeler artacak. Mevla'ya dönüşler olacak inşallah. Nice insanı kazanacağız ehl-i sünnete. Namaz abdeste döndüreceğiz inşallah. Ve böylece vatanımız için, ehl-i sünnetimiz için, sevdiğimiz kardeşlerimiz için tabii özel de dualar edebiliriz. Duaya devam edeceğiz ki Allah Teala dinimize dokundurmasın. Amin. En mühim mesele dinimiz, imanımız. Çünkü dünya her türlü yürüyor. Bir türlü geçiyor. Ecele kadar rızık gelir. Zaten ölümün açlıktansa, ona çare yok. Altın vagonunun içinde de altın yenmez. Kapalı kalsan açlıktan ölebilirsin. Yani ecelin açlıktansa çare yok. Ama ecelin gelmedikçe Allah rızkımızı bir şekil gönderiyor, gönderir. Dünya öyle de geçiyor, böyle de geçiyor. Saraydakinin de bir senesi geçti. Benim hapiste de bir sene aynı geçti. Değil mi? Bizim hapis daha da feyizliydi tabii, ayrı dava. Daha ibadet yaptık, daha zikir yaptık, daha boş vakit bulduk. Yani dolayısıyla dünyayı dert etmeyelim. Derdimiz dinimiz olsun, ahiretimiz olsun, Rabbimiz olsun, Mevlamıza karşı rezilliklerimizi düzeltmemiz. Onun farkında değiliz. Nimetlerine boğulmuşuz, ondan gafiliz. Nasıl onunla irtibatı kurarız? Allah ile aramızı Celle Celaluhu nasıl düzeltiriz? Huzuruna nasıl çıkmaya yüzümüz olur? Bunların çaresine bakacağız yani. Başka bizim bu saatten sonra ne yapabiliriz? Talimimizi yapalım. Birkaç sure, yani önemli birkaç sure de. Bütün Kur'an'ın talimi belki zor gelir. Birkaç suremiz, namaz surelerimiz, Biat-el Kürsi devamlı okuduğumuz. Yani bunlar ağzımızı düzeltelim. Mutlaka, mutlaka Allah için ilim tahsil yapalım. Allah için. Ya ne var kardeşim ya? Bir müezzine bile söylesem. Bir caminin müezzini imamı. Ya bir dinle beni bir. Ne olacak? Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün derken alışırsın yani. Hani belki uzun cüzler, sureler dinleten adam bulamazsan. Biat-el Kürsi'yi de düzgün okuyan birini bulursun inşallah. Bunları da ihmal etmeyeceğiz. Zikirlerle, ibadetlerle inşallah. Rabbim düşmanlarımızı şerine kâfi gelecek. Ben düşmanları Allah'a havale ettim. Din düşmanlarını, ehl-i sünnet düşmanlarını. Özellikle tabii benim düşmanlarım çok. Maddi manevi zarar vermek isteyenleri. Mevla daha iyi biliyor. Sayılarını da biliyor. Yerlerini de biliyor. Güçlerini de biliyor. Rabbimizden başka yardımcımız yok. Bu hizmetlerin devamı için Mevla'ya sığındık, müracaat ettik. Tabii ki hakkı konuştuğun zaman, doğruyu konuştuğun zaman düşmanın olmaması mümkün değil yani. Çünkü hak acıdır. Doğru sıkıntılı verir bazılarına. Bundan dolayı yani istemezler. Efendim, bir de haset işi var. Kıskançlık ve çekememezlik. Bu da Müslüman camiada bol olur. Çok sıkıntı olur haset. Onun dışında tabii itikat bozuklukları var. Şia'nın efendim bizim onlara yaptığımız reddiyelerden dolayı bize sıkıntı vermeleri. Efendim Vehhabi Selefi akımının yaptığımız açıklamalardan rahatsızlığı. Ondan sonra FETÖ'nün zaten oldu. Yaptıklarını yaptılar. Daha da neler yapmak istiyorlar. Allah şerlerinden muhafaza. Allah'a sığındık. Vatanımızı da sığındırdık. Bütün ehli sünnet Müslümanları da Allah'a sığındırdık Celle Celaluhu. Bütün bu eşrarın şerrinde. Şimdi ben size dedim ki ya dedim şu YouTube'a dedim biraz daha canlandırın, üye olun, şudur budur. Millet işte 700 bin seyrediliyor. O çok haber olmuş. Yani ben yokken. Halbuki biz onu aramızda konuştuk değil mi aslında? Biz burada aramızda konuşmuyor muyuz? Her şeyi dışarıda mı anlatıyorsunuz yoksa? Allah Allah. Ya, ne diye? He? İhyasın diyorum. Allah Allah. Ben kendilerine Allah... Yani ihya etsin diyorum, ihya. Canlandırsın sizi yani, canlandırsın. Allah canlılık versin, tazelik versin. Şimdi burada mesela gün gece bir haber düştü şeye, Oda TV'ye. Haber İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nda. Kendisi diyor yani, ben demiyorum. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen, benim resmimi de koymuş İran kanalı. Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen sahte cennet pazarlayıcısı diyor. Evet. Şimdi bazı bir yere geleceğim. Şimdi cennet pazarlayan, cenneti pazarlayan ve satan Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالِهُمْ بِيَنَ الْاَوْمُ الْجَنَّةِ Allah Müslümanlardan mallarını ve canlarını satın aldı, karşılığında cenneti sattı diyor. Cenneti satan kimmiş? Pazarlamasını yapan, dellallığını yapan, simsarlığını yapan kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bize kim öğretti bunu yani? Ayeti bize o getirdi. Şu duayı okursanız cennette köşk var. Buyuruyor mu? Şu zikri yaparsanız cennette köşk var. Buyuruyor mu? Seyyidül istiğfarı kim okursa Fehim matemin leyleti. O gece okuduğu gece ölse dekalel cennete girdi. Hangi hadis bu? Bukhari hadisi. Bunu Diyanet'e de sorsanız inkar edemez. Diyanet ayıklamalar yapıyor ama bunu ayıklayamaz mesela. Bukhari. Gündüz okuyup ölürse cennete girdi diyor. Benim yazdığım dualar kitabı gibi vesaire bütün kitaplardaki şunu yapana cennette köşk var veya saray var. Hepsi hadis-i şerif mi? Hepsinin kaynağı var mı? Hayır. Benim burada yaptığım sadece ne? Tebliğ, nakil, duyurmak. Ne cennet pazarlayıcılığıyla bunun için ne yani? Sahte cennet pazarlayıcısı. Diyor, kısa süre önce açıklamasında sosyal medyadaki takipçi sayısının az olmasına tepki göstermiş. Ya ben tepki gösteriyorsam sizin karınız için. Ben size diyorum ki kazanın. Sohbetler için günleri, orucun günü, duanın günü geçecek. Üç ayla göre biz bunları attığımız zaman size haber gelsin. Bir video konuldu diye size haber, bilgi gelsin. Çünkü iş hayatınız, dünya hayatınız çok yoğun. Ortalıkta sıkıntılı, ekonomi sıkıntılı. Hepinizin derdiniz, tasanız var. Bir haber gelirse, değil mi? Bir de baktım bugün, bizim bir arkadaşın şeyine, yanımda telefonu kalmıştı. Vın ediyor ya, bir ses geliyor, bir şey geliyor. Ben hiçbir haberlere üye değilim de. Kafam karışır. Bir baktım diyeyim, ne oldu acaba ya? Önemli bir şey mi var, ihtilal mi oldu falan? Aa, bir de yazıyor ki, Barcelona künfiyekün oldu. Mevzuya bak. Yahu kardeşim, yani şimdi, ama orada bir haber gelse, Recep'in ilk gecesini kaçırıyorsunuz. Seneye kadar yok. Seneye kim var, kim yok. Recep'in ilk gecesi dualar %100 kabul, hadis-i şerif var. Lütfen agah olalım. Duaları, zikirleri kaçırmayalım bu mübarek gecede diye. Bir haber geliyor mu? Biz bu sistemi kuralım diyoruz. Kurmayalım mı yani? Biz bunu söylüyoruz benim takipçim. Az olsa ne olur, çok olsa ne olur. Ben, elhamdülillah, yani bizim sohbetleri dinlemeyen yok. Dinlemeyen yok. Elhamdülillah. Maşallah la kuvvete illa. Ya bunu nerede anlarsın? İşte havaalanlarında anlarsın. Yolda caddede anlarsın. Kabe'de tavafta anlarsın. Kayseri'sinden, Konya'sından, Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden. Dünyanın her yerinden. Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, işte benim Azerbaycan'dan hep tavaftalar. Herkes. Bir kişi sohbet dinlemedim demiyor. Bu kim demiyor yani? Elhamdülillah ben tanınma sorunu yaşamıyorum. Ama sizle iletişim sorunu yaşıyoruz. Yani o namazlar, saatler, günler, gece, sohbet, duyuru, ilan, ümmetle ilgili duyurular. Ben ne duyuruyorum yani? Sizden ne istemişim bugüne kadar? Cennet pazarlıyorum da para mı alıyorum cennet karşılığında? Cennet arsa mı satıyorum aşağı? Ne alakası var? Şimdi dediler, gel dediler, ilan et millete. Dedim ne ilan edeyim? Dediler ki efendim Somali'de, efendim Yemen'de Husilerden dolayı, başka Sudan çok büyük susuzluk var, açlık var. 1 milyon kişi ölmek üzere. 1 milyon kişi ölmek üzere. Efendim Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey de Allah selamet versin. Ben tabii yoktum. Herhalde açıklama yapmış. Açıklama yapmış dediler. Ben yani haber takip edemedim orada. Dolayısıyla dediler bana bunu duyurur musun? Şimdi ben bunu duyuruyorum. Ne var bunda şimdi? Yani Ahmet Yesevi Derneği de buraya kampanya yapıyor. Bu bir resmi dernek. Hesapları resmi kontrolde dernekler masası tarafından. Benim burada ne aldığım var, ne verdiğim var. Sen burada yardım edersen, o da orada gidip de bir yardım, bir su, bir yani ulaştırırsa Allah izninizi kabul zayi etmesin. Ben de belki söylemekten dolayı hayra delalet eden, hayrı yapan gibidir. Bir sevap kazanabilirim. Yani bütün yaptığımız davetler, tebliğler, duyurular hepsi sizin faydanız olan şeyler. Bir tane sizin zararınız olan bir şeye ben sizi davet etmedim. Nefsim için olan bir şey, bizim bahçeyi kazın demedim. Bana yemek getirin demedim, su verin demedim. Hiçbir şey demedim. Ama sen şimdi burada efendim cevşenli kefenlerin cehennemde yakmayacağı yalanıyla. İran yazıyor bunu. Fars Ajansı yazıyor. Türkiye kamuoyunu kandırarak para kazanan. Ben o kefenden para kazandıysam Allah belamı versin. Yahu zaten onlar özel insanlar tarafından istendi, sayıyla yapıldı insanlara verdi. Bir defa cevşen diye bir şey ben hiç demedim. Benim hiçbir sohbetimde cevşen lafı geçmemiştir. Cevşen falan kefenin içine koyduğumuz böyle bir şey yok. Bu cevşen nereden bu yalan çıkıyor? Ondan sonra cehennemde yakmaz. Ne biçim yalan ya? Sen istersen bütün Kur'an'ı göğsüne koy. Sen Müslüman değilsen, sen ehl-i sünnet değilsen, sen namaz abdesti değilsen, sen haram kebair işlemişsen, biz 40 kere demedik mi ki Kur'an seni kurtaramaz? Demedik mi? Sen vazifeni yapacaksın. Ama bunlardan fayda var mı Allah'ın ayetlerinden? Var. İsminlerinden var mı? Var. Kabe'nin örtüsünden var mı? Var. Astarından var mı? Var. Ruhul Beyan tefsirinde diyor. Ben o perşembe belki de geçen perşembe sohbette o geçti mi? Bak şimdi hatırladım. Kaç ay evvel yapmışım o sohbeti ben? He? Ya bak işte 3 aylık bir şey. O sohbeti aklıma geldi şimdi elhamdülillah. Ben onu dinlemedim sonra. Şimdi onu demiştim işte. Orada o okunan aşkın tefsirinde çıkmıştı çünkü. Şimdi hatırladım yani. Siz perşembe dinlemiş olmanız lazım. Orada yazıyor. Bütün evliyaullah ittifak etmiştir. Bütün ulema ittifak etmiştir. Kabe'nin üzerinde duran örtünün astarı Kabe'ye değen, bunlar kefene konsa falan fayda var. Kefene ayet yazılır mı, hadis yazılır mı? Bunun üzerine müstakil kitap var bende. Bütün kaynaklarıyla yazıldığına dair. Sahabe-i kiramdan da yazanlar olmuş. Anladın mı? Ama cehennemde bu kefene bunu yazarsan bu kefen cehennemde yanmaz. Ya hangi kefen cehennemde yanmaz? Kefen mi kalacak cehenneme kadar zaten? Allah kaç yüz sene mezarda yatacaksınız? Manyak mısınız desiniz yani? Mezardan yani kalktığında zaten hangi kefenin yazısı kalacak da kefen yanmayacak da falan var. Ne palavra işler ya. Ben böyle bir şey ateşte yanmaz, cehennemde yanmaz. Böyle bir şey denir mi? Hiçbir kitapta yok. Kefen yanmaz. Nasıl bir şey ya? Adam da alacak. Ben o kadar manyak mıyım? Bir kibriti çakacak. Canlı yayın yapacak. Cübbelinin yanmaz dedi kefen yandı diyecek. Ben öyle bir şey desem bunu düşünmüyor muyum? O kadar akılsız mıyım yani? O ya anladın mı? Karşı tarafın ne kadar akılsız olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bu lafları nasıl uydurdular arkadaşlar? Cehennemde kefen yanmaz diye ya. Ondan sonra cevşenli kefen Türkiye'yi kandırmış, para kazanmış. Ya bundan ne para kazanmış? Hiç para kazanmadık hiç. Kefen bediye satmaktan para kazanma diye bir şey olmadı diyorum sana ya. Vuku yok. Oradan arkadaşların birkaç tane, 100 taneyi geçmedi. Bunların da sattıklarından 20 tanesi zaten bütün masrafın çıktığından sonra 20 tanesi, 30 tanesi ihvandan, yaşlı hanım hocalardan, mübarek insanlara hediye edildi. O zaten onda denk geldi. Kimse bundan bir kuruş para kazanmamış ki. 100 tane. 100 tane ile Türkiye kamuoyu kandırılmış. Türkiye kamuoyu. Kim ya? Bende bile yok. Yani benim kendi kefenim şimdi hazır değil. Sizde varsa falan parayla alabilirim. Yani Zaferanlı Ceylan Derisi'ne yazılıyor ya şey, Allah'ın ismi şerifi. E bende yok ya şu an. Yani öyle bol bol amat olsa birkaç da kenarımıza koyardık yani. Biz de öleceğiz yani. Yok, insanlara dağıtıldı yani. Buradan biri almış, gitmiş Bursa'da 375 liraya satmış. Ya bu olur mu ya? Bunun yüzünden bak bizim üzerimize bu kadar laf çıktı. Ya bu helal mi şimdi yani? Alıyorsun buradan 200 liraya, 150 liraya dünya kadar onun içinde malzeme var. Gidiyorsun 375 liraya şey diyorsun. Yani bundan dolayı tabii ben orada bizar oldum yani. Çok üzüldüm. Çok tehlikeli. Ya Şaşı Şerif'in suyu da biz 30 bin, 50 bin, haşurda 20 bin kadına dağıtıldı burada bu sene. Hepsi bedava hediye dağıtılıyor. Adam almış, satmış, çoğaltmış. Bir yerde yani, bir vilayette ismini de söylediler de söylemeyeyim şimdi. Ya Allah bunlara lanet eylesin. Yani Saç-ı Şerif'in suyunu böyle efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerini, izlerini şey edip de sana Allah rızası için dağıtılanı alıp da millete satarsan Allah belanı verir yani. Ben buna, biz de buna razı değiliz. Çoğalt, dağıt millete. Tamam, çoğaltmak olur. Aman dağıt kardeşim. Bir bardak su dağıt yani. Niye satıyorsun ya? Bunlar çok büyük haram şeyler. Ondan sonra efendim, halkın artık kendisini kale almamasından yakınmaya başladı. İşte 700 bin takipli sosyal medya kullanıcısı hedef aldı. Kime hedef alacağım ya? Yemek sitesi o zaten. Kötülük yapmıyor ki. Yani, ya diyorum, gecenin ikisinde canlı yayında yemekte 700 bin takipçi var. Niye hedef alacağım yani? Ben tanımıyorum, etmiyorum, şey etmiyorum. Yemek de helal. O da herhalde şarap, domuz, mamuz yapmıyorsa seyredebilirsiniz yani. Ben de alakadar etmiyorum. Ondan sonra falan benim sözlerimi yazmış işte. Kendi cemaatine seslenmiş. Allah sihyasin. Ya biraz canlının kıpırdaşın falan. Millete hadis ayet okuyoruz, tebliğ yapıyoruz, para mı topluyoruz ya demiş. Benim laflarımı yazmış buraya. Ama başlık sahte cennet pazarlayıcısı. Kim yapıyor bunu? İran'ın yarı resmi. Yani Oda TV'nin haberini okuyorum. Yarı resmi. Fars haber ajansı. Şimdi Türkiye'de hiçbir hocayla Fars haber ajansı uğraşır mı? He? Niye uğraşmaz? Demek kimse çomak sokmuyor. Şia'nın sahabeyi tekfir ettiğini, Kur'an'a eksik dediğini vesaire bu hakikatleri söylemezsen sana kimse bir şey dokunmaz. İftira dağıtmalarına lüzum yok. Şimdi bu işler rastgele olmuyor. Bu kefen işini arkasından kim olduğunu anladım şimdi ben. Şimdi bu haberler çıkıyor ya benim hakkımda. Bunlardan kimisi mahkemede sonuçlanıyor, kimisi internet dedikodusunda kalıyor. Ben bunu çözdüm dün gece. Ben gece çalışıyordum, 2'de 3'te bu haber geldi bana. Neyi çözdüm? Eğer FETÖ tarafından çıkarılıyorsa iş mahkemeye intikal ediyor. Çünkü FETÖ'nün ya, müşteki bulma, avukat tutma şeyi yok. Yani sorunu yok. Sorunu yok. Mesela Şifa Ayetleri kitabıma dava açan Kubilay ünlü müydü? Soyadı da ünlü. Adı da Rasim miydi? Neydi? Rasimullah. Adam kaç kere Ankara'dan geldi gitti. Kaç kere Ankara'dan mahkemeye geldi. Benim kitabıma dava açıyor. İslam'a hakaret etmişim o kitapta ben. Ve bu mahkeme sürdü yani baya. Neyse beraat aldık, şu aldık, bu aldık. Biz de ifadeye gittik. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi o şifaatleri konusunun FETÖ'den açıldığının artık söylemeye bir hacet yok. Çünkü avukatı var. İki sene bunu, bir sene iki sene takip ediyor. Beraat etsen istinaf mahkemesine götürüyor. Arkasını arıyor. E bu şimdi bu adama neresine dokunmuş? Bu kitaptaki bir ayet buna ne yapmış yani? Öyle mi değil mi? Ben sana şifalı bitki satmıyorum ki sen gidip de ben bunu içtim de zehirlendim diye zehirlenme raporu alıp da mahkemeye verebilirsin. E ben burada sana diyorum şu ayet şuna yarar. Kim buyurdu? Mevlana'nın Evliyaullah'tan. E peki nerede? Şu kitapta. Kaç sene evvel yazılmış? 150 sene evvel. Kaynak var mı? Var. Arapçası var mı? Var. Mahkemeye de verdik. Dedik alın tercüme edin. Bakın yanlış tercüme ettiysek sorun. Anladın mı? Adamla hiç alakası yok. Adam iki sene uğraşıyor ama. Şu FETÖ'den olan mesele. Mesela bu satranç işi. Tweetler Amerika'dan geldi. Ya satranç işi 3 hafta Türkiye'yi meşgul ettiler. Benle uğraştılar herkes. Sağcısı solcusu. Sağcısı solcusu. Ve benim işte evvelce belki 1,5-2 seneye yakın evvelki bir konuşmam yeni yapılmış gibi. Sunum yapıldı. O en son haberde bu işe tüy dikti. Tuz biber yaptı. O da çok kasıtlı maksatlı. Onun da arkasında başka güçler var. Bunlar bir pazarı kurdular. Şimdi yine yarın ifadeye gideceğim. Satrançtan. Gülüyorsunuz ağlanacak halimize tabii. Gülersiniz yani. Çünkü memlekette bu kadar sorun varken ya savcı beye yazık, mahkemeye yazık, savcıların bu kadar işi var, adamları da meşgul ediyorlar. Savcı ne yapsın ya? Savcı ne yapsın ya? Efendim Hazretleri derdi, bunlar derdi yazmayı, okumayı, yazmayı muhbirlik yapmak için öğrenmişler. Şimdi burada da çünkü Amerika'dan geldiği için tweetler FETÖ şeyi başlattı bu işi. Başlatan. Ama sonra atlayan atlayana atlayanın sınırı yok. Ya kardeşim yakında domuz eti haram da diyemeyeceğiz. Domuz çiftliklerinin sahipleri şikayet yapacak. Öyle ya domuz haram Kur'an'da yazmıyor mu? Satranç haram da Hanefi mezhebinin fıkhında yazıyor. Hadislerde yazıyor. Sünen-i Kübra'da yazıyor. Benim dünya kadar kaynağım var. E şimdi domuz eti haram dediğim zaman domuz çiftlikleri dava açabilir. Memleket bu durumda şu an. Ve şarap haramdır dersek şarapçılar dava açabilir. Ondan sonra tekel açabilir. Yarın milli piyango haram diyecek halimiz kalmıyor. Milli piyango dava açabilir. Nereye gidiyoruz abi ya? Ya da mahkemelerin, savcıların işim yok. Bu haramdır bu şikayetleri yapmak ya. Haramdır. Haramdır. Çünkü neden? Ben burada bir görüş kitaptan nakil yapıyorum. Sen bunu dinlersin, dinlemezsin, inanırsın, inanmazsın, uyarsın, uymazsın, oynarsın, oynamazsın. Bana ne ya? Allah'la aranda. Ya da dersin ben Şafii mezhebindenim. Şafii mezhebinde bir fetva buldum. Bir fetva buldunsa, Şafii mezhebindense fetvanla ben amel etmem şey demiyorum ki. Ben şimdi oturuyorum. Balıkçıda adam midye yiyor. Adam derken bazı karşımdaki arkadaş da yiyor yani. Ondan sonra ne o? Karides yiyor. Ondan sonra kalamar. Kalamar. Yengeci pek yiyen görmedim. Yengeç biraz pahalıymış herhalde. Neyse. Üstelik onu da görmedim. Kalamar çok oluyor. Falan falan. E adam şimdi bakıyor hocam diyor. Ayıp mı falan. Kalamar ister misiniz falan. Ya diyorum ben Hanefi mezhebindeyim. 3 mezhepte bunlar helal. Hanefi mezhebinde bunlar caiz değil. Tahrimen mekruh, tahrimen mekruh, fiiliyatta haram demek. Bundan dolayıdır ki ben yemedim, ağzıma koymamışım diyorum. Değil mi şimdi? Ama 3 mezhepte müsaade var. E biz Efendi Hazretleri'yle gittik. Seyyid Mahmud Alevi Maliki Hazretleri Maliki'ydi. Adı da zaten Maliki. Yani lakabı. E geldi bizi Cidde'de dedi bir çok büyük bir zengin evine götürüp Efendi Hazretleri falan. Hasan Efendi, Mustafa Efendi, Kemal Efendi işte bayağı bir hocalarımız var. Efendi de zaten iki öğün yiyor mübarek. Dedi bari bu sabah yemeyelim. Şimdi bize bunlar öğlende yemek verecek. Yemeği üçe çıkartmayalım. Sabahtan da yemedi. İşte öğlenden sonra da sofrada geç kuruldu. Oldu vakit içindi. Ya Rabbi buradan oraya kadar sofra. Cidde'nin ağalarından birinin evindeyiz. Ama tarikata inanan bir yani şeydi yani. Seyyid Maliki'nin müridiydi o. Ev sahipleri. Soylu bir aile orada. Abi, bir tane yiyecek bir şey bulamadık. Meğer çok pahalı şeyler almışlar. İstiridye, yengeçler. Ya bir balık arıyoruz ya, balık. Tanıdığımız bir balık yani balığa benzeyen bir tip ve şekil arıyoruz. Ben aç kaldım. Efendi aç kaldı. Ya artık Seyyid Hazretleri de dedi, ya biz bunu düşünemedik dedi. Biz dedi, bizim mezheplerde helal dedi. Bir de adam dedi, çok hani pahalı şeyler almış ki hani misafirlere. İkram için. E çok pahalı şeyler almış ama bizim mezhepte uymadı işte. Hiçbirimiz yiyemedik. Bizim hangi hocamız yiyecek onu ya? Allah'tan işte ekmek. Bir balık bulduk yani. Balık şeklinde bir şey. Balıklarda değişik değişik balıklar var. Kızıldeniz'in balıklar. Yani bu olabilir. Şafii mezhebinde bunun serbest olduğunu ben 5 sene evvel demişim 6 sene evvel filaçta. E biz bunları gizlemiyoruz ki milletten. Ama biz Hanefi'yiz. Hanefi'ye göre bu haramdır. Bunu dediğin zaman sana ne oluyor ya? Yani mahkemeye şikayet edilecek bir durum var mı bunda ya? Ama durum bu. Şimdi FETÖ'den çıkanlar sonucu mahkemede bitiyor. Anladın mı şimdi? Şimdi bu İran'dan çıkanlar demek İran'ın daha kadrosu savcı hakim ayarlama durumuna gelmemiş herhalde. Yoksa bu kefenden de uğraşırdılar. Şimdi bu kefeni onlar çıkan. Nereden anlıyorum şimdi? Fars Haber Ajansı bunu yaptığından anlıyorum ama esas nereden anlıyorum? Bu işi kim çıkarttı? İhsan Eli Açık çıkarttı. İhsan Eli Açık kim? Ali Şeriatı denen Allah'a put diyen haşa, Ali Şeriatı denen Şii adamın meddahı, amma konuşmacısı. İran irtibatı. Neticede kefen işi. Ama bizimkiler atlıyor mesela. Ebu Bekir Sifil pat dedi atladı. Ya hoca efendi, sen ehli sünnet bir hocamızsın. İhsan Eli Açık, 5 vakit namaz bile İslam'da yok diyen bir adam. Lütfen süzgeçten geçirsek sence? Yok. Şimdi bu arada da haset fesat devreye girince anlıyor musun? Biri çıkartıyor ama arada da marazı olan, hastalığı olan ne oluyor? Dökülüyor. Atlayan atlayana. Tabii Allah renkleri çıkarıyor, şekilleri çıkarıyor ama biz de böyle olsun istemiyoruz. Biz de bunları milleti imtihan edelim, ortaya bir iş çıkaralım diye. Ya geçen ben yine Ömre'deyken CNN benim bir çeteremi tutmuş. Haber sitesi. Oku oku bitmiyor. Oku oku bitmiyor. Ya bunlar beni bu kadar nereden bulmuşlar? Yani? En sonunda demesin mi ki? Yahu diyor arkadaş diyor bu kadar ters konuşması, sert konuşması, bu kadar işte haramcı, şucu, bucu olmasına rağmen yine diyor güldüre müldüre diyor geçiştirerek diyor konuyu diyor gündemde kendini tutmayı başarıyor diyor. En sonunda diyor satrancı çıkarttı diyor. Bak bak bak. Hiç benim haberim yok. 2 sene evvel konuşma. Satranç konuşmasından yine gündemde kalmayı başardı diyor. Bunlar tabii reklam mantığıyla baktıkları için yani reklamın kötüsü olmaz. İstersen affedersin donunu çıkart. Reklam ol kafasındalar herhalde. Ya ben ne sürekli satrançtan reklam olacağım ya? Bizim sözlerimiz baki. Kitaplarımız yerinde. Kaynaklarımız yerinde. Ama hiç bunlar asla boşa atılmamalı. Demek ki düşmanlar uyumuyor. Böyle bizi helak etmek için Şia bizi helak etmek için. Ben taviz verseydim anladın mı? Çok dünyalıklara ulaşırdım. Özellikle Şia'ya. Değil mi? Şia'ya gidersin kum kentine. Orada bir anlaşma yaparsın falan. Hemen sana burada birkaç televizyon kurulur. Çok iyi maaşlar verilir. Bunlar kolay şeyler. Bana geldiler ateşeleri. Dediler televizyonlarda Şia hakkında konuşma şunu yapmam. E ne yapacağım ben? Şia'nın reddiyesi. Kitaplarımız da var. İmam Rabbani beyan ediyor. Biz kitaptan nakil yapıyoruz. E ondan sonra ne yapacağız? E sen de Ehl-i Sünnet'in aleyhinde varsa bir şey konuş. Yani yanlışımızı söyle. Biz senin yanlışını söylüyoruz. Sen bizim yanlışımızı söyle. Biz Şia'yı dövün diyor muyuz? Haşa. Öldürün diyor muyuz? Haşa. Biz insanlara saldırın diyor muyuz? Haşa. E geldiler bana dediler görüşebilir miyiz? Buyurun dedim. Geldiler benim eski tefsir yazdığım yere. Kabul ettim. Konuştuk, ettik. Dedim ya siz Ayşe annemizi sevmiyorsunuz. Seviyoruz, yapmayın dedim. Takıya dininiz, imanınız olmuş. Bütün resmi yayınlarınızda, milli eğitim yayınlarınızda yani ne diyorsun ona? Resmi İran devlet yayınlarınızda bunlar var. Yani yapmayın. Bu şimdi bizi kandırmayın. Düzgün konuşalım birbirine. Ebu Hureyre'yi seviyoruz. Ya nerede seviyorsun Ebu Hureyre'yi, Bukhari'yi kabul ediyor. Yani düzgün olalım, dürüst olalım ya falan. Ama ben konuştum. E çay verdik. Öyle mi şimdi bir insan gelmiş? Bir Yahudi, bir Ermeni'yle de görüşüyoruz ya. Ne var? İnsanlık olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüşmüyor muydu? Bunlar ayrı şeyler. İnsana efendim gereken, layık olan şekilde muamele edersin. hakaret edilmez, terbiyesizlik edilmez. Hak var, hukuk var. Bunlar ayrı şeyler. Ama sen efendim gel bize, ondan sonra şey ne, şart ne olabilir? Ha bana belki bazılarına malum biri var. Bir malum biri var. O artık tamamen sahabeye hepsinin kafir olduğunu söylemeye başladı. Ve işte yazdım kaç ay dergide yazdım reddiyesini yaptım. Ebu Bekir Sıddık'a biat edenler hepsi kafir oldu diyor. Zaten sahabeye kafir oldu diyen kesinlikle kafirdir. %1 milyon kafir oluyor da. Normal Müslümana bile kafir desen kafir oluyorsun. Nerede kaldı ki bütün sahabeye kafir diyor adam. Bunlar tabii şey, derin pazarlık. Bizdeki pazarlık o kadar olmayabilirdi. Belki diyeceklerdi ki, ben de o haham Yahudinin de bana dediği gibi, haham başı, beni İsrail'in aleyhine olan ayetleri okuma dedi. Yani beni İsrail'in aleyhine olan ayetleri okuma, geri kalan Türkiye'nin her yerinde vaaz edeceğiz, seni şey yapacağız. Bütün her şey elimizdedi. İlk 2000'de, 2000'deki olay, onu anlatmışım bazı vesilelerle. Şimdi burada da ne denecek? Denecek ki kardeşim Ehl-i Beyt-i Metet faziletlerine at. Şia'nın aleyhine hiçbir şey söyleme. Tamam. Biz bundan seninle iktifa ederiz. Benim de zaten burada bir sorunum yok. Neden? Yanlış söylemiyorum. Ehl-i Beyt'in faziletlerinin tümünü anlatmak doğru bir şey. Ama Şia'ya reddiye yapmak ister yap ister yapma hesabı. Her doğru her yerde söylenmez hesabı yap. Canım tehlikede, malım tehlikede, bana saldırabilirler. Koca devlet var arkalarında falan falan. Bu mantıkla gittiğin zaman harama da girmiş olmuyorsun yani. Harama da girmiş olmuyorsun. Neden? Ehl-i Beyt'i methetmekte bir sakınca yok. Ehl-i Beyt canımız. Şia'nın da aleyhine konuşmuyorsam, ya arkadaş çeşitli nedenlerle ben bu reddiyeyi yapmıyorum diyebilirsin. Buna da yapmıyorsun diye sana da harama girdin denmez. Neden? Konuşmuyorsun çünkü. Medde etmiyorsun. Doğru da demiyorsun. Bu şekilde bile olsa çok imkanlar olabilirdi. Ama biz Allah'tan korkarız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna nasıl çıkacağız? Biz sahabenin huzuruna nasıl çıkacağız? Biz sahabeye annelerimize kafir diyenlerle nasıl anlaşacağız, edeceğiz? Ondan sonra o gün bir iftira, bugün bir iftira, her gün bir iftira, bugüne geldik. Onun için siz bu işte ehli sünnete sahip çıkmanız icap ediyor. Bak oradan adam Fars ajansı bundan uğraşıyor. O zaman sen de burada hakkın tebliği, doğru, mevzunun doğru anlaşılması, anlatılması, hususunda tebliğlerin yayılması lazım. Bizim de derdimiz bu. YouTube dediğimiz, Facebook dediğimiz ne? Tebliğ olsun, ulaşsın insanlara. Yoksa bize üyelik paralı değil ki yani biz. Paralı değil. Ama bir kuvvet olursa, bir yekün olursa, mesela ben size dedim o zaman 75 bin, 80 bindeydi. Şimdi de 115 bin olmuş, bir şey değil. Ama resmiyet aldım. YouTube'daki kanalım resmi değildi. Allah razı olsun, üye olanlardan devam edin. Bak siz 100 bini geçince resmiyet aldım. Resmiyet almadığım zaman hiçbir şeyi koyduramıyorum, kaldıramıyorum. Arama yetkim yok, adam seni muhatap almıyor. Yalan yanlış senin adına bir şey çıksa sildiremiyorsun. Siz anlatamıyorum herhalde ben size derdimi. Yani şimdi başka olaylar oluyor, benim adımı kullananlar oluyor. Benim adıma site açmış. Mesela cübbeli... Yani tam demeyeyim şimdi, bir de ona da girersiniz siz şimdi. Bir site açmış, direkt Nurettin Yıldız'ın kanalına kanalize ediyor. Bir de onun yazılması daha kolay, daha kısa. Tak giren Nurettin Yıldız çıkıyor. Şu anda dün bana gösterdiler. Ben bu işleri bilmiyorum. Biz şimdi bunu kapattıracağız diyelim. Sen YouTube'da, Facebook'ta resmiyetin olmadığı zaman adam seni dinlemiyor, anladın mı? Biz size diyoruz üye olun. Ne diyor? Paramış diyoruz diyorum. Çünkü biz 100 bini geçince resmi olduk. Şimdi onun bunun istismar olan vesaire adımı kullanana kapattıracağız da. Ben senin neyine güveneyim kardeşim? Benim adımı kullanıyorsun. Ondan sonra oraya bir fetva bir şey yazarsan yanlış. Ondan sonra Cübbeli Hoca yazdı olacak. Çünkü bazı şeyler var benim adıma benden fazla. 420 bin WhatsApp'ta bir site var. Benimki 120 bin. Ama benim adımla olan 420 bin. Yani ne, ben hep derim. Benim adım para eder, kendim para etmem. Şimdi kardeşim, hakikaten böyle çıkıyor yani. Ya arkadaş, buraya benim adıma koyuyorsun. Ondan sonra da başka bir şeyler koyuyorsun. Tamam. İşte hoca efendiler meyhaneye gitmiş, tebliğ yapmış. Gidebilir. Meyhaneye de gidersen Allah'ın kulunu Allah'ın yoluna davet edebiliriz, değil mi? Ama şimdi bu benim sitem diye gözükürse ne olur? Sözcük gazetesine manşet, Cübbeli meyhaneye gitti. Çünkü benim sitedeki hocalar gitmiş ya. Ama o benim sitem değil. Ya seçmek lazım. Bu şimdi her şey böyle atılmaz. Sen meyhaneye gidiyorsan vaazını yap ama şimdi bunu buraya atarsan öyle mi? Yani görmüyor musunuz? Adamlar her gün bir haber yapıyorlar. Neler sıkıntılar çıkartmaya çalışıyorlar başımıza ya. Herif gitti Reyne'yi taradı, bilmem neyi taradı. Cübbeli yılbaşı kutlayan kafir dedi. Hiç demediğim halde. CHP'nin milletvekili yaptı bunu ya, o Mahmut Tanal'dan adam. Yani kafir olmadığına dair o kadar da diyoruz. Haram işleyen kafir olmaz, sakın kafir demeyin. Bu kadar el üstede anlattığımız halde ama adamlar iftiracı. Her dakika bir mevzu çıkıyor. Biz de bunu kontrole almamız gerekiyor. Öbür türlü ben nasıl kontrol edeceğim? Adam benim adımı açmış, oraya ne koymuş ya? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra Nurettin Yıldız çıkıyor. Nurettin Yıldız'da da şu soru çıkıyor. Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinlemek caiz midir, değil midir? Nurettin Yıldız şöyle yazmış. Demiş ki aklımda kaldığı kadarıyla efendim diyor, ben okudum tabii de ben yaşayan kişiler hakkında çok konuşmayı sevmem demiş. Ben de çok severim yaşayan kişiler hakkında konuşmayı. Çünkü adam nasıl olsa canlı, çıksın ne konuşuyorsa o da konuşsun. Öyle mi? Ölmüşün hakkında konuşmak daha kötü, öyle mi demişin? Ya Yaşar Nuri'yi artık konuşamayacak hale geldik. Adam öldü çünkü. Keşke ölmeseydi, daha neler konuşsaydık. Ama adam öldü şimdi. Bu sefer konuşursan adam niye rahmetli demiyorsun diyor. Bizim siteye yazmış. Ya Yaşar Nuri ölü, Yaşar Nuri'den bahsediyorsunuz. Niye rahmetli demiyorsun diyor. Zahmetli de ondan bu yani. Zahmetli. Şimdi ben ne yapayım yani? Bu sefer yani ölmüş hakkında pek konuşmak istemiyorum. Ben hep yaşayanlarla uğraşıyorum farkındaysanız. Çünkü neden? Varsa delilin çık. Senin de kanalın var. Senin de bu kadar adamın var. Çık söyle. Benim yanlışımı söyle. Hadi. Çık delil getir. Ben söylüyorum kadere inanmak var. Sen de kadere inanmak yok. Ayet getir, hadis getir kadere inanmak yok. Ben getiriyorum. Evet, evet. O zaman sorun yok. Bu da diyor ki ben yaşayanlar hakkında konuşmayı sevmiyorum. Ondan dolayı İslam'a işte hizmet edenler genel manada bir şey söylüyor, söylüyor. En sonunda diyor ki beni bu sorunun cevabından muaf tutun. Ne demek? Eşittir, dinlenmez. Bu demektir. Cübbeli, Efendi Hazretleri'ne sordular. Cübbeli Hoca'nın sohbetini dinleyelim mi? Ya kimi dinleyeceksiniz dedi. Şimdi o ne diyor? Beni muaf tutun. Siz beni muaf tutmayın. Siz beni muaf tutmayın. Nurettin Hoca'nın sohbeti dinlenmez mesela. Bak beni muaf tutmayın. Ne zamana kadar bunu demiyordum? Bu Allah göktedir diyen alimler de Ehl-i Sünnet'te var. Diyene kadar, onu görene kadar demiyordum. Ama ne zaman gökte Allah diyen Ehl-i Sünnet alimler de var. Allah'ın nerede olduğunu alimler bugüne kadar çözememiş. Sen mi çözeceksin? Bu nasıl bir cevap ya? Bir hoca, soran bir cahile, bir vatandaşa, bir halka Allah nerededir diye sorana bir hoca ya 1400 senedir alimler çözememiş Allah'ın nerede olduğunu. Ne demek çözememiş, tövbe estağfurullah. Mekandan münezzeh Allah. Mekan ne ya? Mekan sonradan yaratılmış. Allah var, hiçbir şey yok yani. Bunu bile diyemeyen ve kalkıp da insanlara bunu yani hocalar, alimler, İslamiyet bunu çözememiş. Yüce Rabbimizin nerede olduğuna dair haşa ya nerede o? Bir de bu Vahabiler şöyle diyor. İmam-ı Azam buyurmuş ki İmam-ı Azam buyurmuş tamam. Ne buyurmuş? Bir adam dese ki ben bilmiyorum Rabbim yerde midir, gökte midir bilmiyorum dese kafir olur. İmam-ı Azam bunu buyurmuş mu? Bazı rivayetlerde buyurmuş. Şimdi onlar nasıl anlıyor biliyor musun? Çünkü Allah gökte demesi lazım. Yerde mi gökte mi bilmiyorum dediği için kafir olur dediğini anlıyor. Halbuki İmam-ı Azam ne diyor? Bütün Ehl-i Sünnet alimleri şerh etmiş. İmam-ı Azam şunu diyor. Allah yerde de değil, gökte de değil. Yerde mi gökte mi bilmiyorum diyen kafir olur diyor. Tabii çünkü yerde gökte değil ki. Eğer sen gökte diyorsan o zaman gök, bana göre gök bura, Dünyanın öbür tarafını çevirdiği zaman üsttekine göre de gök aşağı. Birine göre yukarı olan, öbür tarafı yuvarlak olduğu için öbürüne göre aşağı oluyor. Nasıl olacak? Ve vallahi fis semavat ve fil ard diyor, ben Allah'ım. Göklerde de yerlerde de Allah'ım diyor. Ne olacak? Celle Celaluhu. Sen nasıl diyorsun ki şimdi? Allah Allah. Feyne ma tüvellü fe temecullah. Nereye yüzünüzü çevirirseniz Allah'ın zatı oradadır diyor. Ayet bunlar. E şimdi sen diyorsun ki 1400 senedir alimler Allah'ın nerede olduğunu bilememiş. Nasıl bilememiş bu kadar müçtehitler Allah'ı ya? Bunu söylüyor. Ondan sonra diyor ki alimlerimizden Allah göktedir diyen var. Şimdi bu adam okunur mu? Dinlenir mi? Allah göktedir demek Allah'a noksanlık isnat etmektir. Çünkü Allah Teala'nın yücelik sıfatı vardır. Yükseklik sıfatı yoktur. Fevkiyet sıfatı vardır. Fevkiyet. Üstünlük vardır. Ulûv vardır. Ve vel aliyyul azîm. Ulûv yüceliktir. Fevkiyet üstünlüktür. Ama üstlük, geçen de dedim size, bunu kafanıza mıklayın. Ehl-i itikadı budur. Sen bunu dediğine göre siz de beni muaf tutmayın. Dinlenmez. Ben bu ana kadar karar vermedim. Ondan sonra neler duydum? Sahabeye, Hasan İbni Sabit Hazretlerine ödlek diyor. Resulullah Efendimiz'in baş şairi. He? Ya Hasan uhcum ve ruhul kudüs mak. Ey Hasan, müşriklerin aleyhine bir şiir söyle. Cibril seninle beraber seni destekliyor. Hasan İbni Sabit kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve bağlı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun kadar müdafaa etmiş şiirleriyle bütün divanlar, Resulullah Efendimiz'i metheden hiçbir divan onun şiirinden noksan değil. İlla o var. Hazreti Hassan, Hasan değil, Hassan, Hassan Hazretleri. Ne diyor? Şimdi onu YouTube'dan kaldırmış kendi. YouTube'dan kaldırtmış, arasanız bulamıyorsunuz. Ben dinledim. Ödlek diyor ya. Harbe gidemiyor diyor, ödlek diyor. Arkadaşları diyormuş ki başörtü verelim mi falan. Laflara bak sahabe arasında. Ne biçim işler ya? Sen işin mi bitti, hocasın ya? Sahabeyi sevdirmeye baksana kardeşim. Ondan sonra iftira. Çünkü neden? Hazreti Hasan evet harplere katılmadı. Niçin? Daha hicrette 80 yaşındaydı. Hazreti Hasan 120 yaşında vefat etmiş. 80 yaşında insan diye muaf tutulmuş. Harbe gitmek istese bile götürmüyorlar. Çünkü ayetle de sabit. Hastalar, yaşlılar, topallar, köller. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençleri de almıyordu. Bedir'e gelmek için ağladılar nece sahabenin gençleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri çevirdi. Yavrum siz gelmeyin. Küçüksünüz. Ya 80 yaşındaki zata ötlek denir mi? Ondan sonra alimler diyorlar ki en mühim mesele şudur ki o zaman müşriklerin de şairler birbirle atışmalar vardı. Müşriklerin şairleri de çok edebiyatçıydı biliyorsunuz. Fakat onlar diyorlar bu kadar edebiyat zirvede olduğu halde Hassan'ın aleyhine bu kadar şiirler yazdıkları halde bir kere korkak dememişler. Halbuki korkaklık sıfatı olsaydı bütün şiirlerde en evvel onu söylerlerdi. Çünkü hasımları bunu en çok kullanırdı. Hiçbir hasmı bile bir şey dememiş. Gavur müşrik dememiş bu lafı ona ya. Ötlek diyor. Ondan sonra Ebu Bekir Sıddık diyor. Sorarsanız diyor Peygamber diyor, her şeyi biliyor diyor. Şunu yapar, bunu yapar diyor. Hiçbir şey yapamaz diyor. Bilmez diyor. Bir şeyler. Ebu Bekir Sıddık diyor. No. Efendim öyle diyor. Her şeyi biliyor. İmajı veriyorlar diyor. Biz millet böyle inanıyor diyor falan. Bir şeyler. Sonra Hüseyin Avni Hoca dedi. Bilmiyorum. Onu kendim kulağımda duymadım. Bunu duydum. Yok. Hüseyin Avni Hoca mı dedi. İşte efendim Hazreti Ebu Bekir Fatıma annemize arazi, Fedek'teki araziyi vermeme meselesinde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz haklıydı. Fatıma annemiz babasının ona sağlığında verdiği Fedek'teki hurmalığı istedi vefatından sonra. Ebu Bekir Efendimiz de vermedi. Niye vermedi? Dedi ki ya Fatıma biz Resulullah'tan işittik ki sallallahu teala aleyhi ve sellem nehnü maaşer alem bi'a la nüveris ma terekna ve sadaka. Biz peygamberler cemaati hepimiz aynıyız. Adem aleyhisselam'dan beri hiçbir peygamber miras bırakmayız. Bıraktığımız sadakadır, ümmetin fakirlerine beytülmala gider. Bu hadisi biz duyduğumuz için Resulullah'tan, babandan miras isteme, sağlığında verdik, istifade ettin, kullandınsa kullandın. Ama kalan sadakadır. Fatıma annemiz de yani bu bana verilmişti, miras değildi içtihatında bulundu. Radıyallahu anh'a annemiz. Ebu Bekir Efendimiz de bu içtihatta bulundu. Ha bize göre Ebu Bekir Efendimiz içtihatında isabetliydi. Fakat Fatıma annemiz biraz üzüldü. Ama sonunda geldi. Zaten 6 ay yaşadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. 6 ayda hemen hasta oldu. Babasına çok düşkündü. Babasından sonra dayanamadı. Yaşayamadı zaten. Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz geldiler. Hazreti Ali Efendimiz'e dediler, hasta ziyareti yapalım vefatından evvel. O da izin istedi. Fatıma annemiz izin verdi. Geldiler. Dediler, bizi yanlış anlama. Ne olur bize en ufak bir kalbinde bir şey olursa biz mahvoluruz, perişan oluruz. Biz senin Resulullah'ın parçasısın dediler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ağladılar, yalvardılar. Ne olsun? Helallık istediler. Yok dedi, ben razıyım sizden. Tamam dedi. Öyle bir şey oldu ama dedi, konu kapanmıştır dedi. Ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e rızalık verdi. Hazreti Ömer Efendimiz'den rızalıkları aldılar, helallaşma oldu. Böyle bir sorun oldu. Ama hep şeriat için oluyor farkındaysanız. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne yapacak? Anladın mı? Şimdi bu noktayı Şia çok istismar eder biliyorsunuz. Şia'nın en büyük istismar ettiği nokta budur. Ama Hazreti Fatıma annemiz razıyım buyurmuş ve rızalık üzere, helallik üzere ahirete gitmiş, vefat etmiş. Şimdi orada da diyormuş ki yani, onu da dinlemedim ama o da iyi bir dinleyen, bilen birinden duydum. Yani ya sen bu arsayı ne vermiyorsun? Zaten sana kelepir geldi, beleş kaldı. Ya bu ağız, yani bu ötlek, kelepir, beleş, ağız sahabe ile ilgili konuşma adabına muhaliftir. Ya işte Hazreti lafı onlarda sıkıntı çıkarabiliyor yani. Hazreti pek demiyorlar. Peki şimdi yani bunlar, ben şimdi burada ne yapacağım? İşte bak benim adıma açılmış, millet oraya giriyor. Oradan direkt buraya giriyor. Burada da bunlarla karşılaşacak. Ben şimdi onun için, yoksa ben buranın para derdinde, maddi menfaat derdinde değilim. Ama bu kontrolsüzlüğün toparlanması, resmi bir hüviyete girmesi ve insanların bu şekilde yanlış yerlere girip yanlış bir şeyler öğrenip bana mal olunması gibi tehlikelerle karşı karşıyayız. Bundan dolayı da rica ediyoruz. Biz burada, bizi dinleyen, seven azdır manasında konuşmuyoruz. Ama bizim arkadaşlar bir tuşluk, bir üye olma şeyine kadar, yani yapamayacak kadar tembeliz. Beni sevenler çok tembel. Şia tembel değil. Vehhabi tembel değil. FETÖ tembel değil. Hiçbiri tembel değil. Her tarafı böyle kuşatmışlar. Bizim ehli sünnet tembel. Bir düğmeye basmaz yani Allah için. Bu kadar tembel. Ben buna şikayetim var. Niye biz birlik olmuyoruz, bir kuvvet olmuyoruz yani? Kuvvet olursan ona göre imkanlarımız artacak. Tebliğ imkanlarımız, sunumlarımız artacak. Adamlar sana ona göre yer açıyor. Anladın mı? Onun için biz hak üzereysek, ki öyleyiz elhamdülillah. Allah hakta sabit eylesin. Bir beklentimiz de yok. Bir isteğimiz de yok. Size de güvendiğimiz yok. Ancak Allah'a güvenmişiz. Ama bu cemaatlere Allah için devam edeceğiz. Sohbetlere devam edeceğiz. Hizmetlere devam edeceğiz. Bu arada bir iki hadis-i şerif okuyacaktım. Onları okuyayım. Yani ilim meclisine gelmenin fazileti hakkında. Ondan sonra da devam edeceğiz. Şeyi bitirdik. Elhamdülillah değil mi? Ben gitmeden, o gece 3 saat mi oldu sohbet? 3 mü oldu? He? Sanki 3'ten fazla sohbet oldu. Ben size yani 2 önlük yaptım. Geçen haftayı da şey yapmış oldum, ödeştik. Ondan sonra eyyüel veled elhamdülillah bitti. Sonunda duayı da bitirdik herhalde. Yani o dua biraz çok teferruatlı çıktı. Ben bilsem o duayı bu haftaya bırakırdım. Bir girdim duanın içine, tefsir çok, şerh çoktu. Yani İmam Gazali Hazretleri 5 vakit namazın peşine bu duayı oku diyor, devam et. Duanın kabul saatidir. Çok da uzun bir dua değil. Derginin son sayfasında yazıldı o. Dünya ahiret istenmedik bir şey bırakmamış. Her 5 vakit. Derginin son sayfası. O gün öyle sordum orada ama. Evet, 96'da bu duayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemize öğretmiş. Fatıma annemiz de demek ki alimler işte sahabeden, tabiinden gelerek bize intikal etmiş. O dua İmam Gazali Hazretlerinden bize emanet. İnşallah namazlardan sonra ezberlemek biraz uzun o. Belki zamanla okuyor okuyor olursa da siz onun resimlerini çekip telefona alıyorsunuz. Ondan sonra telefondan okursunuz inşallah. Namaz bitti ama ne manalar var. Yani o sohbette belki bir saat, bir buçuk saat o duanın manaları verildi. Yani yarım sayfa ama bir cilt kitap eder şerhi. Onunla amel edersiniz. Şimdi bundan sonra inşallah bazı hususlarda özel konular seçeceğim. Anladın mı? İşte bazı haramlar, bazı büyük günahlar. Ama ikide bir ifadeye gideceğiz herhalde. Bu yani bu haramlar konusuna girdiğin zaman, değil mi? Allah Allah. Şimdi kadının koku sürünüp evden çıkması caiz mi? Bak siz dediniz ha. Vallahi savcıya diyeceğim ya. Sayın savcım, bizim cemaat dedi bunu, ben bir şey demedim. Ondan sonra abi parfümcüler açacak tabii. Değil mi? Bir davada parfümcülerden olabilir. Ondan sonra yahu helal haram anlatamayacağız hale geldik. Allah Allah! Ne memlekette kaldık ya. La havle ve la kuvvete illa. Ondan sonra bazı haramları, bazı karı koca haklarla ilgili haramları, bazı efendim ahlaki önemli konuları, bazı anne baba hakkı, bu gibi konular yapsam dedim. Yani he? Elfaz-ı küfür dedim de elfaz-ı küfür bir özetleyeyim kendim. Bir seçeyim kendim, çünkü neden? İçine girip çıkamamak var. Eyyüel velette olduğu gibi o iki senede çıkamadın diyorsun, üç sene. Elfaz-ı küfürde şöyle bir durum var. Yani şunu diyen kafir, bunu diyen kafir gibi yanlış anlaşılma oluyor. Halbuki tehlike manasında söyleyeceğiz. Ama bu sözler sakıncalıdır manasında bir ders yapılabilir. Çünkü öbür türlü sen bu sözü söyledin, kafir oldun diye şahısları tekfir etmeye başlarlar. Bu sıkıntı çıkarır. Sıkıntı çıkarır çünkü adamın bu gibi sözlerde niyetler vesaireler itibar edilebiliyor. Ama o derste yapılmalı. Onu da doğru dedin. Bir iki husus da ondan yapılsın. İnşallah böyle dersler yapacağız inşallah. Kitaplarım çok elhamdülillah. Ayet hadisler dolu. Siz yeter ki siz ilim meclislerini terk etmeyesiniz. İnşallahurrahman. Şimdi bir hadis-i şerif var. Dualarım kitabında da var. Ama onu esas şunun için söylüyorum. Kubeysa radıyallahu anh, Kubeys Kabisa mıydı yoksa? Sonra son karar Kabisa diye verdik herhalde. Hareketinde şey oldu. Bizim dua kitabının tam sayfasını Ubeydullah Hoca bulsun da desin sana. Biz de millete diyelim. Bu hadisi bulsun. Dayısı Efendimizin yani. Buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem. Maci abike. Bir sabah çıktı geldi. Dedi seni ne getirdi? Yani yaşlı çok. Niye geldin? Dedi ki keburat sinni, yaşım kocaldı. Varakka azmi, kemiklerim de inceldi. Artık gidiyorum. Feteytükeli tuallimeni manfeunillâvi. Geldim sana da bir daha gel git, belki yapamam. Nasip olmaz. Allah'ın bana fayda vereceği bir şey öğret. Dua. Sahabenin hepsi dua öğrenmek istemişti. Hep dua. Çünkü dünya duayla duruyor. Göklerin yerlerin direği dua, nuru dua. İbadetin iliği dua, özü dua, dua. Yalvarmak. Ama tabii ayet ve hadisteki dualar olursa çok makbule geçer. En mühim şey Allah'ımızın öğrettiği dualar, Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem. Öğrettiği dualar. Çünkü o zaman hiç olmazsa okuduğun hem ayet hadis olmuş oluyor yani. Ha tabii kendindeki özel isteklerini yaparsın. O ayrı dava. Diyor ki sen bunu anlattın mı size yakında? Allah Allah. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor ki esas maksadımız ne şimdi? Ya Kabisa, ma merarte bi hacerin ve la şecerin ve la mederin illa istagfara lek. Sen bu yaşta kalktın, benden bir dua öğrenmek, ilim öğrenmek için geldin ya, evinden çıktın geldin. Hangi taşa uğradıysan, hangi ağacın yanından geçtiysen, hangi kerpiçin, tuğlanın yanında efendim dolandıysan, hepsi senin günahların için istiğfarda bulundu. Bu hadis Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Müsnedinde geçiyor. Bunu niye alıyor alimler bu mevzuda? Bir insan ilim öğrenmek, dua öğrenmek, zikir öğrenmek için evinden, işinden, nereden çıkar da o ilim meclisine adım atarsa uğradığı her şey onun için istiğfar ediyor. Yanından geçtiği her şey. Yani buraya gelene kadar zaten affoluyorsunuz elhamdülillah. İlim meclisine gelene kadar Allah'ım bütün mahlukat sizin için istiğfar ediyor. Sonra ona işte dua sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İşte ona Sübhanallahil azim ve bihamdi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Sabah namazını kıldığın zaman üç kere bunu söyle. Ondan sonra bir de bir kere de bir duası var. Allahümme yeselike mimme andike ve efid aleyhim min fadlike ve enşur aleyhim min rahmetike ve enzil aleyhim min berekatike. Bu duayı okursan sana söz veriyorum. Bu duayı her sabah namazında okursan kör olmayacaksın. Cüzam hastalığı olmayacaksın. Felç olmayacaksın. Benim de en çok korktuğum şey körlükle felç. Çünkü şekerin çok ilgi alanına giriyor. Pıhtı atması ve damar tıkanıklığım çok ya, her yerim tıkalı. Felç ve körlük. Onun için inşallah ölünceye kadar devam ederim. Hiçbir sabah namazında terk ettiğimi hatırlamıyorum. Elhamdülillah. İnşallah körlükten, felçten Allah beni muhafaza buyurun. Amin. Sizi de muhafaza eylesin. Amin. Sevdiklerimizi de bu duaya ilan. Fakat bu zamanda felç çok arttı. Pıhtı atma işi çıktı. Acayip hepimizde var bu diyor. Tansiyonu yüksek olanlar çok tehlikede. Tansiyon yüksekliği çok pıhtı atmasına sebep oluyor. İnsan elden ayaktan düşerse, insan eti ağırdır, zor oluyor. Ben onun için çok yalvardım Allah'ıma. Sizi de kattım dualara. Ölünceye kadar gözümüzle, kulağımızla, böbreğimizle, ciğerimizle, bütün uzuvlarımızla, aklımızla bizi faydalandır, ölene kadar mahrum etme ya. Amin. Kurban olduğum Allah'ım sana dedim, çok yalvardım. Bize verdiğin nimetlerinden ölünceye kadar birini bile eksik etme, mahrum etme. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. İşte neymiş? Evet. Bu hadis-i şeriften ne anladınız, anladın mı? Bütün eşya ve varlıklar sizin günahlarınızı istiğfar ediyor. İkinci hadis-i şerifi okuyayım size bugün. Ali radıyallahu anh efendimizden hadis-i şerif Taberani Mucem-i Efsat'ta rivayet ediyor. Heysemi Mecmu-i Sevahat'ta rivayet ediyor. Kaynakları mevcut. Men te'ale abdün katlu. Bir kul asla ayakkabı giymez. Yani nalin takun ya. O zaman nalin giyerler hep. Şimdiki gibi ayakkabı yok. Vela tekaffefe veya mes giymez. Vela elbise sevmez veya elbise giymez. Yani giyerse ne olacak? Ama nerede? Fî talebil ilmi. Bir adam ilim tahsili için. İlimden maksat hangi ilim? Ayet ilmi, hadis, şeriat ilmi, Kur'an ilmi. Dünyamız, ahiretimize fayda verecek. Bir ilim talebinde bir adam ayakkabı giyerse. Siz buraya girerken ayakkabı giydiniz da. Veya mes giyerse, bazısı eskiden mesle dışarıda geziyordu. Ondan sonra elbise giydiniz, öyle değil mi? Öyle cübbe müppe giydiniz lan mübarek adam, nasıl şey? Üzerinizi başınızı parladınız, geldiniz. Eğer diyor, bir kul Allah'ın dininin, ilminin talebinde ayakkabısını, elbisesini giyer de yola çıkarsa illa gıfarallahu lehu zunubehu haytü yaktu atebete dâri. Evinin eşiğini veya iş yerin neyse, çıktığın yerde eşiğini geçer geçmez Allah onu anasından doğma gibi affetmiştir. Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor, Taberani rivayet ediyor hadis-i şerif. Yani bu ilim talebinden daha büyük bir şey olamaz. Onun için efendim Allah için adımlarımızı atacağız. Ama şimdi televizyondan seyreden ayakkabı giymedi tabii şimdi. Elbise de giymedi. Pijamayla seyredebilir. Pijamayla buraya gelemez. Yani onlar da çok ilim alıyorlar ama ibadetlerden eğer tabii dediğim duaları, oruçları tutarlarsa kazanır sevap, ayrı bir şey. Ama bu ilim meclisine iştirak işinde de adım atmanın çok sevabı var. Allah şu yerimizi de inşallah bir an evvel efendim tamama erdirsin de. Bu arada derneğimizin adı Hayder oldu. Ya Rize'nin yaylasına döndüydük. Onun için giren hemen yaylaya çıkmak hevesi geliyor. Siteye giren yaylayı görüyor. Bu sefer yeşillik meşillik, inekleri de gördüm. Tereyağı mereyağı adam. Ahmet Yesevi Derneği'ne sohbete gidelim diyeceğine bir yaylaya yemeğe içmeye gidelim diyor yani. Onun için ya nasıl yapalım? Hayder, hay al, kimin ismi? Hayder, güzel mi? Ama Hayder Allah'ın ismi değil ya. Yanlış anlamayın ya. Tövbe estağfurullah ya. Hay Allah'ın ismi. Hayder Allah'ın ismi değil. Hay'ın açılımı ne? Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi. Türkistan yurdunda en büyük pirimiz, piri piranımız, Türk-i Türkan piri piran, Şeyhül Meşayih, Hoca Ahmet Yesevi Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem, orada hep hoca lafını söylüyorlar. Buralarda hoca şeyi biraz unutulmuş. İnşallah bundan sonra Hayder oldu. Bu da mübarek olsun, değil mi? Amin. Hoca Ahmet Yesevi, bu da güzel oldu. Efendim, geniş yerler olursa o zaman gelmeyenlere biraz da gönül de koyacağız. Ama şimdi zaten yerimiz olmadığı için evden seyredenleri de dualara ilhak ediyoruz yani. Değil mi? Amin. Ben hep dinleyenleri diyorum, hep dinleyenler. Dinleyenler, Allah için dinleyenler. Evet. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Men edda ila ümmeti hadisen. Her kim benim ümmetime bir hadis bildirirse, bir hadis. Mesela Tergib-i Terip başlayacağız inşallah pazartesi. Birkaç hadis okunuyor her akşam. Pazartesleri. Veya bu derste de çok hadis geçiyor. E şimdi şöyle bir kolaylık da oldu. Nasıl bir kolaylık oldu? Sen şimdi hadisi ezberleyeceksin. Hadi Arapçasını ezberlemedin, tercümesini ezberleyeceksin. Tercümesinde bir kelimeyi yanlış etsen falan o sıkıntı var. Efendi Hazretleri derdi ki aman hocaları dinlerken iyi dinleyin. Tamam, manayla rivayet caiz, gidin anlatın ama kendinizde sağlama alın yani. Yanlış bir şey katıp karıştırmayın derdi. Şimdi ne kolaylık oldu? Hadisi ben burada okudum mu? Ondan sonra da internete attık mı? Sen de oradan aldın mı? Sen de oradan arkadaşa attın mı? Bu da o hadisi ona ulaştırmak oluyor mu? He? Hemen fetva veriyorsunuz müştehit gibi ya. Oluyor mu? Bence de oluyor. Bence de oluyor. Mevzu tebliğ mi? Mevzu ulaştırmak mı? O adam o hadis-i şerifi duydu mu? Senin sebebinle duydu mu? Senin sebebinle. Ben, yani burada benim konuşmam ayrı, bir de sen araya girmesen o adam onu duymayacak. O zaman sen devreye giriyorsun kardeş. Kim ümmetime bir hadis götürürse, tehdiye, tebliğ ulaştırırsa, tukamu bi sünnetin, o hadisle beraber bir sünnet ayağa dikilirse, ölmüş bir sünnet, ehl-i sünnet itikadı, milletin reddettiği, inkar ettiği bir sünnet itikadı, bir ehl-i sünnet, bir sünnet ameli, itikat, amel, ehl-i sünnet tabii dediğin zaman itikadı var, ameli var. İtikadı inançla ilgili, ameli fıkıhla ilgili. Bir sünnet icra edilirse o hadis-i şerifle beraber, çünkü binlerce sünnet var ama bize anlattığımızda dolu sünnet söylüyor şu dua, dua da sünnet. Bir sünnet icra edilir. Ev tüslemu bi bid'atun, yahut o hadis-i şerif sebebiyle bir bid'at efendim imha edilirse. Şimdi mesela kaderle ilgili bu kadar hadis-i şerifler okumuşum. Değil mi? Kader inkar edenleri Allah lanet etsin. Allah benim ümmetimin mecusileri kader yok diyenlerdir. Mesela Allah'ın kaderi yazılmıştır. Allah Teala her şeyi olmadan bilmiştir. Olmadan bilmiştir. Şimdi burada Aziz Bayındır diyor ki Allah senin kimle evleneceğini bilmez. İslamoğlu diyor ki işte efendim Allah'ın kaderi yoktur. Kadere inanmak şart değildir. Kader diye bir şey yoktur iman şartında. Bu durumdayız yani. Ama şimdi bizim okuduğumuz birçok hadis-i şerifle ne oluyor? O bid'atler yıkılıyor, imha ediliyor. Çünkü adam hadisi duyunca, ayeti duyunca Allah Allah, bu adam nasıl inkar ediyor ya? E sen de bunu birine ulaştırırsan ne oluyor? Felehül cennetü. Bu kişiye bir hadis, ha, 40 hadis değil, bir hadis bile yani, bile ümmetime ulaştıran, sünneti ihya ve bid'atı kaldırmaya yarayan bir hadiste bile bu işe destek verenlere cennet vardır, Allah Resulü buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunu İmam Suyuti Camiül Ahadis'te zikrediyor. Ali el-Müttakil indi Kenzül Ummal'de zikrediyor. Çok büyük takva sahibidir. Adı Müttaki zaten, takva sahibidir. Kenzül Ummal. İmam Suyuti'nin Camiül Sagir, Camiül Kebir hadislerini topladı baplara. İmam Suyuti böyle alfabetik gibi yapmış. Her konu denk geliyor yani. Üste diyelim satranç konusu denk geliyor. Altta namaz konusu denk geliyor. Yani baş harflerinin uyumuna göre yapmış diyelim. Ali el-Müttaki Hazretleri de ne yapmış? Çok büyük evliya Allah. Mekke'de yatıyor. O da bütün o kadar hadisi yani 15-20 bin. O kadar belki de 30 bin. O kadar hadis-i şerifin hepsini konulara göre almış. Anladın mı? Bir konuyu açıyorsun israf konusu. Bütün hadisler orada geliyor. Bir konuyu açıyorsun ana baba hakkı orada geliyor. Çünkü diyorlar ki İmam Suyuti'nin kendisinden sonra gelen herkesin üzerinde hakkı var. Çok büyük hizmet etti dinimize. Ama diyorlar Ali el-Müttaki'nin de İmam-ı Suyuti'de hakkı var. Çünkü onun kitabını çok kullanışlı hale getirdi. Çok gayret etti diyor. Ali el-Müttaki Hazretleri de yazıyor. Kenzül Ümmal'ın başında. Bu kitapta uydurma bir rivayet yoktur. Uydurma, mevzu deniyor ona. Uydurma, mevzu, hadis, hadis denmez, mevzu rivayet diyelim. Mevzu hiçbir rivayete yer verilmemiştir. Ancak biri mevzu der, o mühim değil. Çünkü birinin mevzu demesi ittifak sağlamaz. Diğer alimlerce kabul görmüşse alırız. Ama ittifakla uydurma olduğu ittifaklıysa asla veya bir kanaldan geldi. Yani tek kanaldan geldi, başka kanaldan teyidi yoksa bunları almadık diyor. İşte o hadis kitabında da satranç hakkında hadis-i şerif var. Diyanet'te diyor, cevap verdi ki yok bu hususta hadis-i şerif. E sen İmam-ı Suyuti'den daha mı büyük muhaddissin? Diyanet'in fıkıh heyetinde İmam Suyuti gibi bir alim var mı? Ali el-Müttaki gibi, Kenzül Ümmal sahibi gibi bir muhaddis var mı? Bu uydurma rivayet almayacağım diyor. Şart koşmuş, orada var. E ben şimdi İmam Suyuti'ye inanacağım, sana mı inanacağım? Bir hadis-i şerif var mesela. Bu hadis-i şerif de orada zikrediliyor. İnşallah Rabbim bizlere de cennetin nasip eyle. Amin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme erham hulefâi. Ya Rabbi halifelerime rahmet eyle. Amin. Dediler ya Resulallah halifelerin kimlerdir? Buyurdu ellezîne yetûne min ba'di. Benden sonra gelecekler. Feyervûne hadîzi. Hadislerimi rivayet edecekler. Ve yuallimûne annâs. İnsanlara hadislerimi öğretecekler. E şimdi bunlardan olama imkanımız var ya. Ben size, siz millete. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne olur ümmetime benden ulaştırın diye buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O bizim için yemedi, içmedi. O bizim için uyumadı, etmedi. O bizim için istirahatlerini terk etti. Yani biz şimdi onu milletin faydası için kendimiz de kazanacağız. 40 hadis meselesi meşhur zaten. Biliyorsun 40 hadisi için evvelce de söylemişim. 40 hadisi öğrenen, ezberleyen falan. Allah kıyamet günü en büyük alimlerin arasında kaldıracak. Men hafiz ala ümmeti erbayin hadisen. Yalnız ümmetim için. Kendi ezberleyip durmayacak. Ümmete rivayet edecek, nakletecek. 40 hadisi ezberleyip ümmetime nakletse min emri dine, din işiyle alakalı. Yani namazla, abdestle, zikirle. Ve'asevullahu bil kıyameti fakiyen ve kuntü lehu şafi'an. Allah Teala onu kıyamet gününe fukaha. Fukaha ne demek ya? Üf. İmam Saraksiler, efendim Tahaviler, İbn-i Kemaller, işte efendim İbn-i Humamlar. Allah. Onlarla beraber kaldıracak ve ben de ona şefaat edeceğim. 40 hadis de size kolay bence. Ne var? Bir de en kısalarını seçersiniz tabii siz. Değil mi? E tabii şimdi bir hadis var, Buhari'de 10 sayfa. Öyle 40'ı bulayım derseniz bir cilt kitap eder. Size çok güzel hadisler var. Mensabera, Zafira. Yani onda hadis olduğuna şey var tabii. Belki büyüklerin kelamıdır da diyorlar. He? Çok yani kısa hadis-i şerifler var sizin de okuduğunuz. Efendim 40 hadis ezberleyebilirsiniz. Bir hadis daha kolaylık veriyor. Men tealleme hadiseyni neyni iki hadis öğrense bu kaynakta. Bu hadis-i şerifin kaynağı Suyuti Camül Hadis Deylemi Bera İbni Azip'ten rivayet ediyor. يَنْفَعُ بِيمَا نَفْسُهُ İki hadisle kendine fayda verse اَوْ يُعَلِّمُ مَا غَيْرِ İki hadisi bile başkasına öğretse فَاَنْتَفِعُ بِيمَا Başkası da o iki hadisten faydalansa كَانَ غَيْرًا مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً 60 sene ibadetten hayırlıdır. 60 sene nafile ibadeti şuraya koy. İki hadis öğrendin, bir insana söyledin, öğretin. İşte söylemekte sorunum var. Nakillerde yapamıyorum, karıştırabilirim diyorsan işte sohbetten alıyorsun alıntısını, atıyorsun iki hadis-i şerif, efendim bu müjdeye nail oluyorsun. Efendim yine bu, burada bir hadis-i şerif var. مَنْ بَلَغَوْ عَنِ اللّٰهِ فَضِيلَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقَ Bunu ben hep yazmıştım. Ebu Yala Müsned'de rivayet ediyor. İşte Recep ayında şu namaz var, Regaib ayında şu namaz, gecesinde şu namaz var, işte sifilin inkar ettiği işler falan, bu marifetçilerin falan, marifetsizlerin. Allah'tan bir kimseye bir fazilet, bir müjde ulaşırsa, bir rivayet gelirse. Rivayet derken ben bunu mağarada buldum demiyorum ki. Abdülkadir Geylani kitabında buldum, İmam Gazali'nin kitabında buldum. Kuş bırakmış bizim eve üstten kağıt atmış demiyorum ki. E kime Allah'tan bir fazilet gelirse فَلَمْ يُسَدِّكَ yok öyle bir rivayet müjde derse لَمْ يَنَلْهَا asla ona kavuşamaz. Kılsa da kavuşamaz. Anladın mı? Onun için önümüzdeki 3 aylarda nafilelere çok ibadet yapacağız ama esas mesele nedir? İnanmak. Evet. Bakın ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? مَنْ بَلَغَوْا عَنِّي حَد۪يزٌ kime benden bir hadis ulaşırsa. Bu hadis-i şerif Ebu Yala'daydık. Ebu Yala büyük muhaddistir. Şimdi bu hadis-i şerifte Heysemi Mecmu'u Zavad, Tabarani Efsat'ta zikrediyor. Bir hadis geldi mi sana bir rivayet? Ben mesela okuyorum. Çok hadis okurum ben. Fekezzebebi bir işte dese ki bu hadis yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir hadis ulaşıp da birisi dese ki bu hadis uydurma, yalan. Fekat kezzebe telâteten. Üç kişiyi yalancı çıkartmış olur. Bu yalan diyen adam üç kişiye yalancı demiş olur. Allah'a. Bir Allah'a yalancı demiş olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan alıyor. Ve Resulü iki peygamberine yalancı demiş olur. Vellezî haddede. Üç kendisine onu anlatan adama yalancı demiş olur. Şimdi tamam. Ben niye yalancı olayım ki? Ben size nakilciyim. Ben size ne diyorum? Abdülkadir Geylani Gunye'de yazdı. Sen o zaman Abdülkadir Geylani'ye yalancı demiş oluyorsun. O da Resulullah buyurdu diyor. O Resulullah'a da yalancı demiş oluyorsun. Haşa. Allah'a da yalancı demiş oluyorsun. Çünkü Resulullah vahiysiz konuşmaz. Ne olacak bu işin sonu? Bu hadisleri inkar edenlerin sonu? Ya ben bunların başına gelecek belaları düşünemiyorum ya. Dünya ahiret ya. Bunlar kurtulamaz ya. Abdülkadir Geylani'nin, İmam Gazali'lerin kitaplarındakilere uydurma dedikten sonra nasıl olacak ya? Ne kaldı ya? Allah bizi inkardan muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Evet, yine bir hadis-i şerif okuyalım. Men radde hadîzen belegû anni. Kim benden ona ulaşan bir hadisi reddederse. Allah Allah. Redded, yok bu. Bir de tembelliğinden o namazı kılmamak için yok diyor. O bir tane de vardı işte. Çıkıyordu, bu arada görmüyorum onu. Adını unuttum, Yusuf Kavaklı mıydı, neydi? Miraç namazı yok, şu namazı yok, bu namazı yok. Miraç gecesini kabul ediyor da. Yani o gecesini kabul etmeyenler de o bayraktar bayraklı gibi. Onlar bayrak açmış zaten. O hepten Miraç gece yok, o gece yok, bu gece yok. Adam Mevlid gecesi yok, peygamberimiz de doğmadı diyecek herhalde. Yani hiçbir şey yok diyor. Bu öyle değil. Bu onlara inanıyordu da. Bu namazdan hepsini inkar ediyor. Uydurma uydurma. Ya İmam Gazali yazmış, sen ne konuşuyorsun? Efendim, kim kendisine benden ulaşan bir hadisi reddederse فَاَنَ مُخَاسِمُوا يَوْمَ الْقِيَامِ kıyamet günü hasmı karşısındaki düşmanı, hasmı ben olacağım buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hasım olan yenme ihtimali var mı ya? Yapmasınlar, etmesinler. Hadis-i şeriflere böyle itiraz etmesin. Acıyorum bu efendinin yanındaki adamlar. Nasıl bu kıskançlık yüzünden bu belaya düştüler? Nasıl düştüler bu belaya? Hadis uyduruyor. Ne demek ya? İmam Gazali. Allah Allah. Bak şimdi. Feyza belagakum anni hadisun. Size benden bir hadis ulaştıysa, felem tarifu, siz de onu anlamadınızsa, anlamadınız, kaynak bulamadınız, anlamadınız. Bak ne güzel, ben bunu ilk görüyorum ha. Bu kadar kitap bakıyorum, bu hadisi ilk gördüm. Bu hadis-i şerifin kaynağına bakıyorum. Taberani Mucem-i Kebir'de, Deylemi'den almış, Heysemi Mecmu'u Cevahit'te, Suyut-u Camil-i Hadis'te, Müttakik Enzülüm Aldam. Hepsi kaynakları var. Bu hadis-i şerifte ne diyor? Ya bu çok acayip bir şeymiş. Bir hadisi geldi size, anlayamadınız sırrını, hikmetini, manasını çıkaramadınız veyahut da amel edemeyeceksiniz veyahut fekulü dersiniz ki Allahu alem. Allah'ımız bilir. Ben bunu anlayamadım. En azından ne deme? Uydurma deme. Yalan deme. Kimseyi de yalancı çıkartma. İmam Gazali, Abdülkadir Geylani herhalde Ebu Bekir Sifil kadar Resulullah'ın hadislerine titizdir yani. Herhalde Ebu Bekir Sifil'den aşağı değildirler yani. Bir de kalkmış diyormuş, İmam Gazali hadiste zayıftır, şurada zayıftır, burada zayıftır. Ama senden zayıf değildir yani. Asla senden zayıf değildir. Ve asla bugün hadisçiyim diye ortaya çıkıp da tasavvuf ehlinin Evliyaullah'ın kitaplarındaki, mektubattaki vesaire hadisleri reddedenlerin, inkar edenlerin hiçbiri o alimlerin zekatına sahip değildirler yani. Zerresine malik değildirler yani. Onun için bari adam olsanız dersiniz ki Allahu alem ben bu meseleden muaf tutun. Öyle mi? Allah bilir dersin. rivayet etmezsin, nakletmezsin, anlamadım dersin, kaynağın ihtilaf çıktı dersin, tamam. Allahu alem dersin. Ama yalan, uydurma dediğin zaman işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seninle hasım olacağım buyuruyor. Bu itibarla inşallah bizler ilim meclislerine Allah için adım atacağız. 100 rekat namazdan eftal. 1000 rekat namazdan eftal. Bir ayet öğrenmen, bir hadis öğrenmen. Amel edemesen bile, hadis-i şerif öyle diyor, amel edemesen bile sırf öğrenmen 100 rekat kılmandan eftal. Bazı hadis-i şerifte 1000 rekat namazdan eftal. İlimden bir bab, bir mesele için gitmen. Yani onun için biz efendim Evliyaullah'a itimat ediyoruz. Onların buyrukları amele devam edeceğiz. Allah Teala da fazl-ı keremiyle bize muamele edecek. Şimdi kardeşlerim, önümüzde olan bir iki şeyi duyurma icap ediyor, duyuracağım. Nazarla ilgili esas konuşacaktım biraz. Allah sizi de bizi de nazarlardan muhafaza eylesin. Bu nazar yüzünden ben çok insanın öldüğünü bile gördüm. Hiçbir şeysi yokken. Bundan dolayı nazarın hak olduğu hadis-i şerifle de sabit, ayetle de sabit. Bundan dedim size bir şey, bir hadis-i şerif var da bunu tatbik etmeniz için. Ama tabii tatbiki bazen zor oluyor. O zaman tedbir almak için dualar var. Yakup Aleyhisselam oğullarına dedi ki, 11 oğlu işte, sonra Bünyamin'i de yanında bıraktılar. Yusuf Aleyhisselam'ın işte 10 oğul oldular. Ama ilk baştan Bünyamin'i de götürürlerken fazla ölçek alalım, erzak alalım diye. Hani bir nüfus olunca bir ölçek fazla alıyor. Götürürlerken Kenan ilinden, Kudüs'ten yani kalktılar. Yakup Aleyhisselam da dedi ki, "Fekale ya beniye, ey benim oğullarım, 11 oğlu var, Yusuf Aleyhisselam'ı bilmiyor yani nerede olduğunu falan. O Mısır'da tabii aziz olmuş, oğulları da ondan erzak istemeye gidiyorlar ama İşte Yakup Aleyhisselam her şeyin vakti var. Mevla bildirmeyince sabrediyor. Dedi ki la tedhulû min bâbin vâhidin. Tek bir kapıdan girmeyin. Şehrin kapıları var. Mısır'ın o zaman. Eskiden şehirler İstanbul'da öyle surlar var. Surlarda kapılar var. İşte Top kapı, Edirne kapı işte kapılar var. Sakın bir kapıdan girmeyin. Vedhulû min ebbâbin müteferrik. Ayrı kapılardan girin. Biriniz bir kapıdan, biriniz bir kapıdan. Çünkü neden? 11 kardeş bir arada göründüğünüz zaman nazar değer. Şimdi biz maalesef bu işlere hiç dikkat etmiyoruz. Mesela yeni bir şey alıyorsun, bir araba alıyorsun, bir şey alıyorsun veya hanımına veya çocuğuna bilmem ne. Ya şimdi insanlar Allah Allah. Bir çocuğu güzel, işte efendim, konuşkan, böyle insanları cezbeden bir şey. Atıyor onu videolan çekiyor. Atıyor onu WhatsApp'a bilmem nereye. Bu ne demek biliyor musun? Nazara davetiye. Nazara davetiye. Beğendiği şeylerin ne yapması lazım? Gizlemesi lazım. Beğendiği şeylerde gizleyeceği yerde ne yapıyor? Teşhir ediyor. Siz de görün benim şuyum var, benim buyum var. Ben şu nimete malikim, şu imkana sahibim. Gel bana nazar et. Şu nazarın bir sırrı var. Nazar da onu beğeniyor. Beğendiği zaman Allah-u Teala zikretmiyor. Yani maşallah, la kuvvete illa billah işte falan demiyor. Bu şekilde onun gözünden öyle bir şey çıkıyor ki, kötü enerji diyorsunuz siz ona mesela, kötü enerji çıkıyor. Bu isabet ediyor. Yani karşıya isabet ediyor. Abi görünende bir şey oradan çıkıp buraya vurmuyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el aynu hakkun. Göz nazarın değmesi haktır. Velev kâne şeyun, sâbekal kader lekânehu. Bir şey kaderi geçecek diyebilseydim, kaderi hiçbir şey geçemez değil mi? Ne yazıldıysa o olur. Ama bir şey kaderi geçecek deseydim, sebekatül aynu ancak nazar geçer diyebilirdim. Allah! Bu hadis-i şerif Bukhari ve Müslim. Bukhari ve Müslim hadis-i şerif. Yine hadis-i şerif, el aynu yudhulur racülel kabra el cemelel kıdra. Göz nazar, deveyi kazanan insanı mezara sokar. Bu da hadis-i şerifte, tefsirlerde zikrediliyor. Öyle adamlar vardı eskiden, göz nazar isabetiyle meşhur ve maruf. Onu bekletirlerdi. Ondan sonra çıkarırlar. Gelir efendim bir ormana bakar böyle. Bütün ağaçlar devrilir. Ormana baksa bütün ağaçlar devrilir. Seni benim devremeyecek yani. Yaratan Allah Celle Celaluhu. Ama o ona o hasseyi vermiş. Bazı insanların gözlerine bu hasseyi vermiş. Beğenilme meselesi. Yani. Mevla Teala işte bir şey, biri bir şey beğendiği zaman, Allah'ı da zikretmediği zaman Mevla Teala da sen bunu benden bilmiyorsun. Al bakayım ben bunu bozayım da, düzenini bozayım da gör bakalım. Ondan sonra beğenecek misin? Gibi bir muameleyi Rabbaniye, bir cilve-i Rabbaniye var. Tabi burada da hikmetler var, kaza var, kader var, sırlar var. Hikmetler ama sana da tedbirler öğretmiş. Yani hırsızı yaratmış ama sana da kapı yaratmış, kilit yaratmış, kalkan yaratmış, düşman yaratmış ama kale yaratmış. Yani sen şimdi böyle kalesiz kalkansız ortalıkta dolaşırsan davetiye çıkarmış olursun. Bunun tedbirleri var. Şimdi bu ayet-i kerime bunu söylüyor. وَمَا اُنْيَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Yakup Aleyhisselam diyor ki, Allah'tan başınıza bir bela gelecekse, ben size böyle bir tedbir öğreterek ayrı ayrı kapılardan girin demekle bir şey savuşturamam sizden. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hüküm ve karar ancak Allah'a aittir. عَلَيْ تَوَكَّلْتُ Ben bir tedbir alıyorsam, bir şey okuyorsam, bir şey yazıp üzerimde taşıyorsam, herhangi bir tedbir alıyorsam, bunun tesiri için ancak Allah'a tevekkül ettim. عَلَيْ فَلَّ تَوَكَّلْ مُتَوَكِّلُونَ Güvenecek olanlar hiçbir şeye güvenmesinler. Çünkü hiçbir şeyden fayda yok. Ancak Allah'a tevekkül etsinler. Onun için Mevlamızın isimleriyle, sıfatlarıyla, ayetleriyle efendim korunmak lazım, okunmak lazım. Şimdi Yakup Aleyhisselam böyle dedi de ne oldu? Şimdi burada وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ اَمَرُهُمْ اَبُوهُمْ 11 kardeş babalarının emrettiği noktadan girdiler. Yani farklı farklı kapılardan girdiler, göze batmadılar. Yani işte bak, göze batmamak lafına da dikkat ederseniz, göze batmamak. Çünkü göze battın mı, göz de sana batıyor. Ya mevzu bu yani. O zaman çok ortalıkta güzel böyle cicili bicili bilmem ne. Bir şeyleri gizle be kardeşim. Nazarlık olsun derler, nazarlık. Böyle araban jilet gibi olmaz ki ya. Bir ufak çizik olsun. Ütün biraz bozuk olsun ya. Değil mi? Biraz şey yap. Yani olanı göster. Yalan yapmanın da bir lüzumu yok. Ama şimdi ne olacak? Ben hastalığımı göstermeyeyim. Niye? Düşmana karşı hasta görünmeyelim. Sağlam ya ama hastasın. Yani hasta görün. Şimdi yokken uydurma. Ama hasta görünmenin faydaları var. Çünkü düşman da sana karşı plan hazırlıyor, nazarı gözü de geçtik. Şunu yapayım, bunu yapayım. Ondan sonra bir bakıyor. Bu yakında ölür zaten, öksürüyor diyor. Bayağı bir gaz çıkıyor yani. Onun için böyle iyi görüneyim, dik durayım. Efendim elbisem şöyle yapayım, ona hava atayım, saatimi WhatsApp'a koyayım, cep telefonumu bilmem ne. Allah Allah. Ya ne ayıp şeyler. Hemen bir şey alıyorlar, hemen o şey. Halbuki var ya nazara davetiye. Ondan sonra telefonu kayboluyor, arabasına çarpılıyor, karısı hasta oluyor, çocuğuna bir şey vuruyor. Ya mübarek insan, peygamberlerin hikmetlerini, nasihatlerini dinlesene. Bak ne buyuruyor? Babalarının emrettiği gibi yaptılar ama مَا كَانَ يُغْنِيَ عَنُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Allah'tan bir kader gelecek olsa babalarının öğrettiği tedbir onları kurtaramazdı diyor Mevla. وَلَاكِنْ حَاجَةً ف۪ي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا Yakup'un içinde böyle bir arzu belirdi. O da onu iletti, çocukları da tatbik etti diyor. Ama şimdi bu iş boştur. Veyahut da ne lüzumu vardı, zaten olacağı çare yoktu buyurmuyor. Bak, peşine derdi Efendi Hazretleri, şuradan çıkarırdı onu. Ve innehu lezû ilmin limâ allemnâ. Yakup kulumuza biz çok ilim öğrettik, onun için o büyük ilim sahibidir. Yani ne demek istedi? Nazara karşı tedbir alınması vasiyetini Yakup Aleyhisselam'ın büyük bir ilim olarak, büyük bir ilimden naşip, kendi öğrettiği ilimden alınma olarak beyan etti. Onun için وَلَاكِنْ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ İnsanların çoğu bunu bilmezler. Şimdi bazılarının nazarının değdiği ki meşhurdur. Mesela ben birkaç kişiyi denedim. rast geldi gibi ama artık anladım ya. Ya arkadaş, ertesi güne darmadağın oldum. Kendimi hapiste buldum. Ertesi günü. Ama neden? İşte yine böyle bir göstermekten, etmekten. Şuna bakalım, buna bakalım. Eyvah! Bazı insanlar da bu var. O adamın kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Ama onda öyle bir hasse var. İşte maşallah demeli, zikretmeli, bir şey etmeli. Etmiyor. Edemiyor, unutuyor, unutturuluyor. Kadere çare yok tabii de. İşte onun için tedbir almakta çok fayda oluyor. Bazı insanın nazarının değdiği işte küçük yerlerde, böyle aile arasında bilinir. Geldi mi illa bir şey kırılır, bir şey çatlar, bir aksilikler belirir. Yani acayip yani bazı insanlar ya. Allah Allah. Anında. Mesela benim nazarım çok değer. Bana da çok şey yapmayın. Ya, çok iyi görükmeyin ya. Ben size söyleyeyim. Ondan sonra hakikaten ya. Bir şey beğeniyorum ediyorum. Ben okuyorum ama artık ağzıma en çok yaptığın zikir ne deseler maşallah la kuvvete illa billah. Allah'ıma barik fihi ve aleyhi ve la tadurru. En çok yaptığım zikir bu. Ama milleti de beğenirsem. Çocuğu beğendim, onu beğendim. Neyi beğenirsem en çok bu zikri ağzıma alıyorum. Onu zannedersem nerede yazık acaba onu? Allah'ıma barik fihi ve aleyhi ve la tadurru. Bunu yaparsa o şeyde ebedi bir zarar görmez. Bitti. Evine girerken bir hanımla evlendin. Sen diyorsun hoca bizim karı 20 senelik. 25 senelik buna da okumak fayda eder mi? Eder, eder. Hanım lazım. Esas o yaştan sonra lazım. Ya. Ondan sonra yani diyelim evlendin. Her şey. Gördüğün zaman bir nimetini veya evine girdin. Evin var ya millet çadırda. Çadırda olan da şükretsin. Öbürü çamurda. O da şükretsin. Öbürü ateşte. Yani hep beteri beterini düşüneceksin. Onun için hamd edelim. Şükredelim ama illaki başkalarında olmayan farklı nimetlere mazharız. Bu şüphesiz. Yani insanlar, 1 milyon insan açlıktan ölmek üzere. Ya. Su yok, su. Bizde de içmeyeni dövüyorlar. Her yer bolluk, sularımız kaç çeşit? 100 çeşit, 1000 çeşit lezzetli farklı farklı maden sular, kaynak sular. Şu bolluğa bak. Sırf şu suyun hesabını ödeyemeyiz ya. Millet susuzluktan ölürken ya. Ondan sonra abdest almaya üşeniyor, gusül almaya üşeniyor ya. Bu adam yanmayacak da kim yanacak ya? Ya su oradan akıyor da millet susuzluktan ölüyor. Sen ne abdest almıyorsun? Ondan sonra şu yemeklerimiz, şu çeşidim, şu ekmek çeşitlerimiz. Allah bela vermesin. Efendi Hazretleri çok bu işten kafayı takardı yani. Sütlü ekmek yapmalarına falan. Ya derdi bu kadar şey lezzete, keyfe kaçmak çok iyi değil derdi. O bir sohbet sırf bu sütlü ekmek meselesine ayırdı. Yani ekmeğin içine süt katıyorlarmış falan. Ondan sonra. Kaç çeşit ekmek var? Ya haram demedik ha sakın bak. Tövbe yarım. İster sütlü ye ister kaymaklı ye ya. Helal. 4 mezhepte helal ya. Anam ya Rabbim. Bir de fırıncılarla uğraşacağım ya. Ya arkadaş. Haram demedik. Efendi Hazretleri şunu derdi. Çok keyfe kaçmayalım. İnsanlar açlıktan ölüyor. Biraz sadaka verelim. Biraz hayrat yapalım. Yani kendimize bolluk yapacağımıza biraz tasarrufla açlara intikal ettiren. Bunu der. Ama şimdi yani hakikaten kaç çeşit ekmek var sayısını bilmiyorum. Fırıncılar Derneği Başkanı bile bilemiyor, bilir. Kaç çeşit ekmek var ya? Bu kadar memlekette bolluk. E şimdi ibadetler zayıf, şükürler, hamdler zayıf. Somali'deki Müslümanlar Allah'a bizden daha yakın. Çoğu bizden daha takva. Somali'de bir tane kafir yok. Somali küllü Müslüm. Çek mübarek insanlar var, ne insanlar var, ne takva insanlar var. Açlıktan ölmek üzereler. Mesela hep İslam aleminde farkındaysanız bu durumlarda Mevla kullarını şehit almak istiyor dostlarını. Ama bize de niye yardım etmez diye tabii azap verir, o ayrı bir şey. Fakat bu kadar nimetler içerisinde yani insan illaki o nimeti gördüğü zaman işte maşallah la kuvvete illa billah in Allahümme barik fihi ve aleyhi ve la tadurru. Ya Rabbi, senin dilediğin bu güzellik, senin verdiğin bu nimet. Bende bir şey yok. Sen diledin oldu. Benim hiçbir şeye gücüm kuvvetim yetmez. Benden hiçbir şey yok. Hepsi senden. Bunu dedin mi Mevla? Hadi nimeti kalsın buyuruyor. Anladın mı? Ondan sonra diyor, ya Rabbi bu nimete bereket ver. Bunu mübarek kıl. Üzerine de bereket yağdır. İçine de bereket koy. Ve buna zarar verme. yaşadığı müddetçe ebediyen zarar görmez diyor. Bu acaba bu Kur'an-ı Kerim dualarında idildir mutlaka da ikinci ciltte belki gelecek. Çünkü maşallah alâ kuvvetiyle Kehf suresinde. Kehf suresi bu Kur'an-ı Kerim dualarında o koda ilim var ki Derya-i Umman ikinci cildi de hazırlanıyor inşallah. Ben de neyi hazırlayacağım şaşırttım da. Gece gündüz çalışıyoruz işte. Şimdi İbni Ebi Cemre Hazretleri'nin ya İbni Ebi Cemre Hazretleri'nin hayatını yazalım, kitabından bir şeyler yazalım, rüyalarını yazalım dedik. 400 sayfa oldu. 100 sayfa yapıyordum. Efe Hazretleri dedi bu Ahmet doymaz. Yani yazmadan da demedim ne zuhuratlar ne müjdeler. İşte onları hazırladım şimdi. Onun şefaatine nail olalım. O çok büyük bir veli. Nazarı kime değerse Resulullah buyurdu mana aleminde mutlaka onun bütün eksikleri tamamlanır. Yani rahmeti tecelli eder üzerimize. Hayatını okumak, hayatını yazmak mutlaka kesin nazarını, şefaatini temin eder diyor. Onun için onu yapıyoruz da onu bitirelim inşallah. Öyle sırayla. Allah ömür verirse inşallah. Şimdi ve idestuhsiltum faghsilu. Nazarla ilgili meseleye gelince. Bir kişiye nazar ettiğiniz sabit olup sizin nazarınızdan o kişi sıkıntıya girdiğini görürseniz yıkamanız istendiği zaman hemen yıkayın. Şimdi ben bunu burada izah etmeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz yani. Alıyorlar, atıyorlar, götürüyorlar. Bu Buhari hadisidir, Müslüm hadisidir. İmam Nevevi, İmam Münavi bunu şerh etmiştir. Senin nazarın değdiğinden dolayı bir kişide sıkıntı var. Diyelim çocuk hafızlık yapıyordu, çok oluyor bu. Bir nazarı değiyor, çocuk ezberleyen çocuk bir anda ezberleyemez hale geliyor. Sıkılıyor, medresede durmayacağım diyor. Biri nazar ediyor. Bunu çok yaşıyoruz. Bu kimin nazarı değdiği de bilinebiliyor bazı kere. Bazı kere bilinebiliyor. Bu durumda nazardan kurtulmanız için sizden yıkanmanız istenirse yıkayın. Ne demek bu? Acayip bir şey bu. Hiç daha duymadınız ve hiç de böyle bir şey yapmadınız. Siftada yapmadınız ben biliyorum. Niye? Kendimden biliyorum da onun için. Ama çok ilginç bir ilim yazılmış burada. Yıkanmanız istenirse yıkayın. Bu ne demek şimdi? Bunu yani şeye açmayayım ben. Milletin laflarına, sözlerine açmayalım. İlim kitaptadır. Tatbikatı sizin elinizdedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurduysa haktır ve gerçektir. Buhari, Müslim'deki hadisler Kur'an'dan sonra en sahih vahidir. Ayet, hadisler vahidir zaten. Onun için Kur'an-ı Kerim duaları kitabımın birinci cilt zaten çıktı. 499 sayfada bu hadis. İmam Nevevi, Münavi'nin izahları 499-500. İmam Mazeri çok ince anlatıyor. Çok ince anlatıyor. Ondan sonra nazardan korunmak diye bunu öğrenin. Kesinlikle çocuğunuz veya size nazara kaldı birinin yüzünden anında düzelir. Allah'ın izniyle. Çünkü Buhari hadisidir yani. Ama ne yapacağınızı burada anlatıyor. Biraz teferruat var yani. Bayağı bitti. Biraz teferruat. Ama ilgincinize gidecek. Ondan sonra nazardan korunmak için okunması, yapılması tavsiye edilen ameller. Burada dualar var. Çocuklar için özellikle. Gözden, nazardan muhafazası için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim Aleyhisselam İsmail ve İshak oğullarını bu tavizle Allah'a sığındırırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Hasan ve Hüseyin efendilerimizi bu tavizle sığındırırdı. Muazzam bir şey. Benim dilimden düşmez. Hemen bana bir çocuk getirir kim gelse? Uydukum yani uydukum uyduke şey göre. Uydukuma çünkü iki oğlu var İbrahim Aleyhisselam efendimiz de iki torunu. Uydukuma bi kelimatillah tamme min kulli şeytanin hamme ve min kulli aynin lamme. Bitti. Asla bu emanet zayi olmayacak. Varsa üzerine düşkün olduğunuz, zarar görmesin istediğiniz, zararı düşmesin, hasta olmasın, sönmesin istediğiniz nimetleriniz varsa, torununuz, çocuğunuz, efendim, değerlileriniz, kıymetlileriniz varsa bununla Allah'a sığındıracaksınız. Sayfa 501'de bu. 501'in son satırında bu dua söylüyor. Ondan sonra yine kime nazar isabet edersen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazar deneni okudu. Bismillah Allah'ım edib harraha ve berdaha ve sabaha. Bu duada sünnet seniyede nesaide sabittir. Hastalığını gider diye dua ederdi. Ondan sonra derdi ki kum biiznillah adam yatala kalk Allah'ın izniyle derdi. O anda nazarı geçer diyor. Eğer bu duayı okursa nazardan ise ama adama felç vurmuş ama nazardan vurmuş o ayrı bir şey ama adam felç olmuş artık. Adam oturuyor sen de gittin bu duayı okudun kalk Allah'ın izniyle adamı kaldırmaya uğraşıyorsun. Adam nasıl kalkacak felçli daha. Nazardan dolayı uyuşmuşsa yani. Sonra diyeceksin ki biiznillah kalk diyeceksin. O anda okuyup kaldırdığın anda geçer diyor. Bismillah Allahu ezib berdaha harra ve berdaha ve sabah. Bu da kısa bak ne kadar kısa. Ben de buna ağzım alışmış değil mesela öbürünü biliyordum. Buna ağzım alışmış değil. Ben mesela buna yani ey Allah bu nazarın sıcaklığını, serinliğini, yorgunluğunu, zahmetini, gözün bütün verdikleri tesirleri gider. Bismillah diyor baştan. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sahabe selam. Ondan sonra efendim, peygamberin bile ümmetine nazarı değer diyordum size. He? İşte. Ana babanın çocuğuna nazarı değer. Burada onu yazmamışız. Onu bir dahaki dergiye yazayım. Mesela, işte bir peygamber ümmetinin çokluğunu efendim, maşallah ne kadar ümmetim var dedi. Herhalde maşallah demedi neyse. Böyle bir baktı bir peygamber. 70 bin kişi vefat etti. Aynı gün. Ümmetinden 70 bin kişi. Mevlana burada inneke indehum. İmam-ı Nevevi zikrediyor bunu ya koca. Nevevi yani. Şafii mezhebinde müçtehit ayarında. İnneke indehum. Sen onlara nazar ettin. Velevenneke indehum hassantehum. Sen onlara nazar ettiğin zaman, beğendiğin zaman koruma yapsaydın, Allah'ın koruma duasını yapsaydın, lem yehlikü helak olmayacaklar. Bak şimdi görüyor musun? Bu duayı ben seher sohbetin başında okuyorum. Şu sohbete gelmenin hiçbir faydası olmasa haftada bir okunuyorsunuz. Ne okuyorum? Bu dua okuyorum. Hassantukum bil hayyil kayyum illezi la mutebeda. Ebedi olmayacak, tek diri olan, hakiki hayat sahibi, kayyum her şeyi yöneten Allah'a sizi sığındırdım. Ve defaatu ankumussu. Sizden bütün kötülükleri, belaları kaldırdım. Neyle kaldırabilirim? Benim ne işim var? Bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La havle-i şerife ile kaldırdım. Çünkü Allah kaldırıyor la havle ile. Anladın mı? Bu da çok önemlidir. Yalnız bunu yazarken görmemiştim. Yeni bir şey gördüm. Onu önümüzdeki ay dergiye not alsınlar. Bunlar da beni dinlemezler ki bizim Hasan Kudu Hoca falan dinliyordur inşallah. Hemen not alsın yazalım. Orada diyor ki sizi sığındırdım var ya bunun Hasan Tünefsi kendimi sığındırdımı var. Kendine de okursan sabah akşam garanti sigorta. Hasan Tünefsi ile yapılmış o. Yani bunlar aynıdır. Eğer ki ama başı var biraz. Bismillah ala nefsi, ala ehli, evladi ve mali, malına, hanımına, çoluğuna, çocuğuna, canına bir besmele çekiyorsun. Anladın mı? Fatiha okurum diyeyim diye onu haber yapıyorlar. Fatiha okurum ama hayatınızı okurum. Ulan ne hayatınızı okurum? Yaşamanız için Fatiha okurum demek istiyorum da. Canınızı okuruma çevirmişler yani. Ulan ben öyle mi dedim? Size diyorum ya hayatınızı okurum yani. Sen de canına, malına bir besmele oku. Ondan sonra Hassan-ı Nefsi yapıyorsun küm yerine ve defaatü anni suyu yapıyorsun. Ama o da bir müstakil bir hadis-i şerifte geçiyor. Onu yazalım bu ay. İnşallah. Burada da Haremeyn Şerife'nin müftüsü efendim Ebu Sayf el-Yemeni Hazretleri'nin duası var. Sayfa 503'te baş ağrısı, migren, yarım baş ağrısı, humma, sıtma, yüksek ateş, nazar, kem göz, sara, baygınlık, delilik türleri, panik atak, bütün afetler için okunur, yazılır. Hastalık sahibi bunu üzerinde taşıdığı sürece Allah'ın izniyle çok faydasını görür. Celle Celaluhu. Bu da 503. sayfede bu duanın okunuşu 504'de de geçiyor. Efendim tabii yazılırsa da üzerinde taşınabilir. Yine en kolay yollardan biri kendisine nazar değen kişiye Hümeze suresi okunursa Allah'ın izniyle şifa bulur. Geçen birine nazar değdi benim bir yakınıma. Dedi çok fenayım nazar değdi. Bana anlamış onu. Ben de ilk denedim. Hümeze suresini bu kitapta yazmıştım, yeni yazmıştım. Hümeze suresini okudum ona. Anında iyileşti. Çok fenaydı. Benim dedim tıkandım dedi böyle. Bağlandım kaldım dedi bana. Okuyordu da talebeydi. Yani Hümeze suresi. Bu da çok önemli. Ondan sonra ayet-i kerimeler efendim mis, safran, gül suyu karışımıyla yazılıyor. O ayet-i kerimeler çok acayip ama. gözü geri çevir. Ferci'ül basar var ya tebarekede. Ferci'ül basar, gözü geri çevir. Yani çok acayip ayetler var. Efendim, bu da muazzam bir şey. Terkip, bu da yazılıyor falan. Bunlar şifa, deva kaynakları, hep ayet. O zaman yedinci maddede içinde kef harfi geçmeyecek. Sureler yazılacak. İçinde kef harfi geçmeyecek. Vel Asr'de yok, Kureyş'te yok, Felak'ta yok. Bu üç surede K yok hiç. Bu sureler nazar olan kişinin üzerine takılıyor. Yazılıp takılıyor. Sonra aşağı 8. şey, 505. sayfede nazar değen kişinin ismi zikredilerek okunuyor. Bu da çok acayip. Allahümme zes sultanil azimil mennil kadim. Mevla'nın bütün sıfatlarıyla vel veliyyel kelimatit tamat ve davatil müstecabat. Afi, afiyet ver. Orayı boş bıraktık. Nokta nokta. Kime? Benim Ahmed İbni Yusuf. Yusuf oğlu Ahmed'im, değil mi? Sen de kimsen yani? Babanın oğlusun işte. Babanın adını bilmiyorsun. Adem Aleyhisselam aliyet edersin. Minenfüsül cinni ve ayunin nas. İnsan cinlerin canlarından ve insanların nazarlarından. Afiyet. Bu da acayip bir dua. Ya bunu da mesela ben ezberleyebilirim. Kısa geldi gözüme inşallah. Yapmak lazım. Çok oluyor yani. Gelen giden adli hesabı yok. Millet okuyamaz hale geldi ya. Birbirini çok çekemeyen oluyor. Nazar eden oluyor. Bu da 505. sayfede. Bu duaları size tavsiye ediyorum. İnşallah bu yıkanmak, yıkanmanız istenirse yıkayın. Neyi yıkayın? Ne yapın? Bu Buhari Müslim hadisinde güzel anlaması için ben çok orada çok emek ettim biliyor musun? Şerhleri açtım. İmam Nevevi'den, Münavi'den, Mazeri'den. Bütün şerhleri açarak onlara tek tek manalarını çok zorlandım da. Çok zor anlaşılan bir şeydi. Oraya emek ettim. Allah emeğimi zayi etmesin. İnşallah okursunuz, amel edersiniz. O 500 efendim 499-500'de o. Yıkayın ne demek? Neyi yıkayın? O önemli. Ne yapın yani? Orada ameliye var. Geri kalanları da daha 499'dan başladı. 505 dahil 6 sayfa kadar bu ilimler var. Allah'ın izniyle Allah'ımızın bu ayetleri varken, bu ismi şerifleri varken, bu duaları, bu zikirleri varken Allah'ın izniyle bela gelmez başımıza. Ama kalkanı kullanmadıktan sonra neye yaradı? Değil mi şimdi? Kalkan duruyor orada, sen duruyorsun burada, göğsü açık. Herif de sıktı sana, ondan sonra gittin. Kalkan ne yapsın? Kullanırsan faydası var. Bir de kalkanı da deldirmeyeceksin yani. Doğru düzgün ameli salih. İnşallah Kur'an-ı Kerim duaları hakikaten eşsiz bir şaheserdir. Allah Teala ümmetin çok istifade etmesini nasip eylesin. Bu nazarla ilgili hadis-i şeriflerle amel etmeyi de müyesser eylesin. Ezberimizi güçlü eylesin. Allah'ım her zaman ne münasipse, ne lazım ise, çoluğumuza, çocuğumuza, malımıza, canımıza, hangi vakitte hangi dua sünnet ise, beladan kurtaracak ise bizi, Allah'ım onu bize okutmayı nasip etsin. Okumayı nasip etsin. Hatırımıza getirsin Allah'ım. Ezberimizde kaldırsın Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi ben sizi Allah için sevdiğim için yine bir uyarda bulunuyorum. Önümüzdeki 15 Mart çarşamba salıyı, 14 Mart salıyı, 15 Mart çarşamba. Yani benim buraya geleceğim günden bir gün evvel yani şimdi. Salı. Salının akşamı çarşamba gecesi oluyor. Eski Mart ayı oluyor. Eski Mart ayının ilk çarşamba gecesidir. Mevlana'nın Hazretleri Evliyaullah'tan o bunu keşfetmiştir. Her sene Mart ayının ilk çarşamba gecesi. Ama şimdiki Mart yeni Mart olduğu için eski Mart'a göre konuşuyoruz. Bu da ilk çarşamba gecesinde efendim Safer ayının son çarşamba gecesi gibi çok sıkıntılar, musibetler efendim vurma tehlikesine karşı okunacaklar var. Bunları dergide yer bulamadığımız için her ay her şeyi yazamıyoruz. Kitaba havale ediyoruz. Safer Risalesi 102-105'te var. Akşam namazından sonra bir senelik belalardan korunmak için okunacaklar var. Ne okunuyor işte biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim 100 kere var. İşte Ya Haliku var, Sübhün Kuddüs var 100 ama senede 2 kere. Bir Safer'in son çarşambası, bir eski Mart'ın ilk çarşambası. Bu senede 2 kere de ilaveler var. Yani İnna Enzelna var 27 kere hatırlıyorum. La Havle-i Şerife var 100 kere. Mutlaka önümüzdeki salı akşam namazıyla yatsı arası, inşallah, ben isterim hiçbirimize bela gelmesin. Ben de amel edeyim. Siz de zikredin. Burada Allah'ın zikri var, dua var, ismi şerifleri var. Bu belalardan korunmak için onları da okuyun. Safer kitabının 102. sayfasında, 102-105 arasında tek tek yazıyor. 100 kere şu, 100 kere şu, 100 kere şu. Allah Teala o gecede ve bu gecede ve bütün gecelerinde nazil olacak tüm şerlerden cümlemizi muhafaza eyle. Bu gece ve sonrasında gelecek bütün şerlerden sana sığındık, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, bu gecede ne hayırlar indireceksen ondan da hayır bize bir nasip hayır ya. Bundan sonra bu mübarek cuma gecesinde indirdiğin füyuzattan, berekattan, rahmattan, tecelliyattan cümlemizi merzuk eyle. Ya Rabbi, bundan sonraki gecelerde de ne hayırlar indireceksen günlerde bize de nasip hayır ya Rabbi. Bu da bir duadır. Bunu da yeni yazacağım size. Davud Aleyhisselam başına çok sıkıntı geldi ya. 40 sene ağladı. Yani secdelere kapandı ya, bir olay oldu, bir mesele oldu. Zelle de demiyoruz ona da. Evlâ-i terk. Evlâ-i terkten dolayı başına bir iş geldi biliyorsunuz. Mevla ona sitem etti. Naz etti diyelim. 40 sene ağladı. 40 sene. Sonra tevbesi nazil oldu. Ama onun tevbesi bizim gibi günahtan değil. Anladınız mı? Peygamberler masumdur, günahsızdır. Ayrı bir konu. Onun üzerine bu duayı yapmaya başladı 40 sene sonra. Ondan sonra hayatı boyunca hiç daha bir fitne, bir sıkıntı çekmedi. O duayı da yazalım önümüzdeki ay. Yani bu gece, bugün ne bela indiriyorsan beni ondan halas eyle. Ne hayır indiriyorsan ondan bana nasip ihsan eyle. Bunu yaptıktan sonra kurtulmuş. Hiç fitne görmemiş hayatında. Ben de başladım. Benim de başım beladan kurtulmuyor. Bak, başladım artık yani. Ölene kadar Allah fitnelerden muhafaza eylesin. Amin. İç savaştan, dış savaştan, kargaşalardan muhafaza eylesin. Zulümlere uğramaktan muhafaza eylesin. Amin. Allah. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Dergiyle size, geçen ben onu söyledim mi size? O duayı Silefi Hazretleri söyledim diye hatırlıyorum. He? Silefi Hazretleri'nin kitabından yazdık onu. O çok önemliydi. Okunduğunda ya da üzerinde taşındığında veya bir eşyanın içine konulduğunda korunmasını istiyorsun. Diyelim kasandır, kesendir vesaire. Hayırdan başka hiçbir şey isabet ettirmeyecek sığınma duası. Kim öğretti bunu? Sehl ibn Abdillah et-Tüsteri, Evliyaullah reisi. Sehl ibn Abdillah et-Tüsteri. Bütün velilerin reisidir. Bu zat öğretti. Bu duada öyle bir sığınmalar, öyle bir zikirler var. Sayfa 90-91'de Arapçası okunuyor. Türkçesinden de manalarına bakarsınız, azametini, büyüklüğünü anlarsınız. Bununla birlikte size iki tane şey veriliyor. Yani onları da yere sakın düşürmeyin. Belden aşağı tutmayın. Anladın mı? Tuvalete açık vaziyette gitmeyin. Onları da 7 kere folyoya sararsanız 7 kere. Ondan sonra da belden yukarı bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ama o kadar büyük bir zikir var, o kadar büyük. Çoğaltabilirsiniz tabii ki. Aynıdır. Hangisini? He, çoğaltabilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Bu aykini mi? He, çok kuvvetlidir o. Çoğaltabilirsiniz. Tabii. Yok, biz helal olsun bizden. Şey değil, yani biz hazırlıyoruz. Yok, yetişemez yani. Yetişemeyebilir. Ama bu yani günü saati yok bunun. Yani şehir şehre karşı. Her zaman takılabilir. Yani inşallah girmezsiniz. Satmadıktan sonra. Ha, satana vebal yüklüyorum. Satana vebal yüklerim. Satmadıktan sonra vebal, yani onlar çünkü hizmettir. İnsanlar nazardan, cinden, sihirden, büyüden, küçük çoluğu, çocuğu, kadınlar çok sıkıntı içindeler, cinler musallat oluyorlar. Yani erkeğe de oluyor da, yani görüyoruz insanların durumu çok vahim yani. Allah şifa versin, Allah afiyet versin, Rabbim muhafaza eylesin. Yani burada öyle bir dua yazmıştır ki, Allah, yani ben buradaki azamet tecellisi, kebir isimleri, kerim isimleri, Teazamallahul Azim, işte Teâlallahul Aliyyul Alâ, çok ilginç. Ama bunu Sehl ibn Abdillah et-Tüsteri Hazretleri'den istedi Evliyaullah'tan biri ve en büyük muhaddislerden Ebu Tahir es-Silefi, İmam Silefi büyük muhaddis, o bunu senediyle zikrediyor. Yani Sehl ibn Abdillah'tan gelen senediyle çok sahih, çok muteber kaynaklarda geçiyor. Yani hakikaten manalarını Allah rızası için bir bakın. Fatiha ile bitiyor. Manalarını, Türkçe manalı, Arapça anlamıyorsanız, Türkçe manalarından bakarsanız azamet ve Allah'ın tazim ve tecellisini görüyorsunuz. Ya bu kadar Allah'ımızın ismi şerifi, maşallah, la kuvvete illa billah, tebârekallâhul kerîmül ekrem, teâlallâhul aliyyül âlâ, teâzamallâhul azîm. Hiç yani bildiğim bu kadar dua içinde bu kadar azamet ifadeleri, tazim ifadeleri pek bir arada görmedim. Onun için çok kuvveti var. Allah Teala cümlemize bunu buldurdu. Kurban olduğum kitapların arasından o kitap, iki cilt kitap geldi. Ben bakarken buldum onu rastgele. Allah Teala bunu buldurdu. Bizi muhafaza etmek murad ettiği için. Bununla okuyalım. Efendim, en mühimi okumaktır esasen. Ama insanlar çoğu da okuyamıyorlar. Okuyamayanlar da üzerlerinde taşımak suretiyle fayda görürler mi? Görürler. Çünkü Evliyaullah, sahabe-i kiram da okuyamayana takarlardı. Yazıp üzerine takınmak sünnette de vardır. Abdullah İbni Amr Hazretleri bunu efendim radıyallahu anh çocuklarına takarak meşru olduğunu beyan etmiştir. Şimdi şehitlerimiz var mı? Selman Çelik, Hasan Çoban, Can Çalışkan şehit askerlerimiz, Mahmut Arslan şehit polisimiz. Bir tane de dün, bugün de oldu. Tabii biz hepsini belki kaçırdığımız oluyor, bilemediğimiz oluyor ama biz genel manada tüm şehitlerimize, vatanımızın müdafası uğrunda, efendim, harici Daesh'e karşı, yurt dışında, gurbette, şehit düşer askerlerimize, polislerimize Rabbim garkayı garık rahmetler eyle, kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle, ilk damla günahlarıyla seyyiatlarını mahveyle ya Allah. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma meş'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celle. Hediyelerimizi şu saatte kabirlerine vasıl eyleyip kabirlerini pür nur eyle. Mahşer sabahına kadar nur baki eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Ailelerine sabrı cemil ecir zecil. Yavrularını sana emanet ettik. Zürriyetlerine, ana babalarını, yakınlarını cennette buluşana kadar yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Şimdi şu iki ilanı da bir daha okuyorum. Kısa adı Aydar olan derneğimizin ismi değişti. Hoca Ahmet Yesevi Derneği. Böylece kısa adı da Haydar oldu. Aydar isminin birçok kurum ve kuruluş tarafından kullanılması karışıklıklara neden oluyordu. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin ismini hocasız anmak da edepsizlik olacağından Haydar ismi daha uygun görülmüştür. Allah hayırlı mübarek eylesin. Doğu Afrika ülkelerinde yaşanan kuraklık, Yemen'deki iç savaş nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Derneği büyük yardım kampanyası başlattı. Toplam 30 milyon insanı etkileyen açlık krizinde toplu ölümler başlamak üzere. Bu ölümler başlamadan yardım eli uzatılması gerekiyor. 0212 alan koduyla 923-1923 numaradan yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz diyor. Dernek böyle bir ilan yapıyor size. Allah Teala hayırlarınızı kabul eylesin, daim eylesin. Derneği de yerli yerine ulaştırmaya zamanında muvaffak eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Körlükten, felçten, cüzamdan afiyet bulursun. Sabah namazı oku diye buyurulan şey 99'daymış. Dualarım kitabının 99. sayfasındaymış. Allah Teala ölene kadar bana da unutturmasın. Amin. Nasip eylesin. Amin. Bu ne? Lalegül TV'nin düzenlediği 18 Mart Çanakkale şehitleri için hatim kampanyası başlanmış. Efendim, onu yazsınlar benim siteye de. Hangi şeye gönderecekseniz www.hatimyapıyoruz.com adresinden cüz alabilirsiniz diyor. Yani cüz cüz dağılıyor ya. Biz de cüz cüz dağıtıyoruz. Hisse senedi dağıtacak halimiz yok yani. Şimdi kira evleri de hisseli almaya satmaya başlamışlar. İstersen evin %20'sini alıyor musun falan. Biz de öyle bir şey kampanya yapmıyoruz. Biz cüz dağıtıyoruz. Cüz alan varsa şehitlerimizin ruhu için kampanya başlamıştır. Anladınız mı? Allah Teala çok hatimlerle onlara hediye etmemizi bize nasip eylesin. Amin. Bursa'dan Ercan Efendi çok bize hizmet eder. Sohbetlerimizi tanzim ve tertip eder. Yıllardır meccanen Allah razı olsun. Annesi İhvan'dan Efendimiz'e bağlı. Bizim sohbete devam eden bir aniden vefat etti. Hacı annemiz Allah kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin. Allah'ım bu hayırlı evlat yetiştirdiği için ve bu kadar hizmetlere Bursa'da ve çevre civarda bütün sebebiyet verdiği için oğlunun da hayırlarıyla zürriyetinde hayırlarıyla onu menfaatlendirsin Allah-u Teala. Geride kalanlarına da sabr-ı cemir, ecr-i cezil ihsan eylesin. Başta Erzan Efendi'nin annesinin ruhu şerifi için. Ayhan Muhammed, Ramazan Hasan, Osman Hasan, Gonca Gül, Şükran, Saide Gülveren, Nail'e, meyit ve meyitlerin de ervahı için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma usahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediye eyledik Ercan Efendi annesine de, diğer ismi zikrettiğimiz meyit ve meytelere de, şu saatte kabirlerine ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, azapları olan varsa defuraf eyle, hasenatlarını ziyade eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Amin. Allahum salli ala sellem Muhammed. Sübhane rabbil aliyyil alel ve abilhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Allahümme nâselükel cenne. Ve ne'udü bike minen nâr. Allahümme innâ nes'elükel cenne. وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين إمام غزالي Hazretimizin duasını yapalım. Yatsı namazını müteakip hiç olmazsa bir kere beraber yapalım. Ondan sonra da sizler devam edersiniz. Namazların akabinde Allah Teala duasız bırakmasın, zikirden gafil etmesin. Hemen kılıp selam verdiği gibi işe güce dalıp Allah'ı unutanlardan eylemesin. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna nes'eluke minen ni'meti temameha ve minel usmeti devameha ve minel rahmeti şumuleha ve minel afiyeti husuleha ve minel ayşi ergadeh ve minel umri es'adeh ve minel ihsani etemmeh ve minel in'ami e'ammeh ve minel fadli e'zebeh ve minel lutfi enfe'ah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme kullena ve la tekun aleyna. Allahümme ihtim bis saadeti acalena ve hakkık bis ziyadeti amalena ve akrin bil afiyeti guduvena ve asalena وَاجْعَلِ لَا رَحْمَتِكَ مَصِيرَنَا وَمَآلَنَا وَاصْبُبْ سِجَالَ عَفْتِكَ عَلَى ذُنُوبِنَا وَمُنَّ عَلَيْنَا بِإِصْلَاحِ عُيُوبِنَا وَاجْعَلِ التَّقْوَى زَادَنَا وَفِي دِينِكَ اجْتِهَادَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكُّلَنَا وَاعْتِمَادَنَا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا رحمن وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فالحمد لله رب العالمين. Bir dakikanızı bile almaz namazlardan sonra. Hiç olmazsa sabah akşam namazlar. Yani hiç olmazsa günde bir kere olsun okuyun. Bütün duaları dünya ahiret içine toplamış. Allah Teala cümlemize nasip eylesin. Amin. İçinde bulunan bütün duaları icabetle, fazl-ı keremle cümlemize ihda eylesin, ihta eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hafta inşallah akşam namazını müteakiben, sohbet akşam namazı hemen müteakiben. Saat 8 gibi başlayacaklar. İnşallah Allah manileri izale eylesin. Amin. Yardımcıları ziyade eylesin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve sahibi meşâhine aleyhi. Envâtne envâtil müslümîne. Efendim babamız İsmet babamız khâsaten. Fatih Sultan ve Sultan. El-Fatiha.